Middernacht, maandag 18 november. Mark Visser met het NOS-journaal. Aan de grote radio- en tv-actie voor de Filipijnen doet komende dag een groot aantal bekende Nederlanders mee, onder wie minister Bussemaker, Karin Bloemen, Guus Meeuwis en Marco Borsato. De minister zit in het belpanel waar mensen hun donaties kunnen doorgeven, net als de oppositieleiders uit de Tweede Kamer. De samenwerkende hulporganisaties, de publieke omroep, RTL en SBS proberen met de tv-actie zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan. Bij de Sinterklaasintocht in Groningen liepen gisteren ook gewapende hulppieten mee, meldt RTV Noord. 9 politiemensen zouden vermomd als Piet de landelijke intocht hebben beveiligd. Bronnen hebben aan de regionale omroep laten weten dat de beveiligers een kogelvrij vest droegen onder hun blauwe pietenpak en dat ze gewapend waren. De politie wil het verhaal tegenover de NOS niet bevestigen. Er waren geen concrete aanwijzingen dat Sint gevaar liep, maar ook wij waren op de hoogte van de Pieten-discussie, zei een politiewoordvoerder bij RTV Noord. Bij de landing in de Russische stad Kazan is een Boeing 737 van Tatarstan Airlines verongelukt. Alle 50 inzittenden zijn om het leven gekomen. De Boeing kwam uit Moskou. Het toestel had 1 of 2 mislukte landingspogingen gedaan. Bij de laatste poging zou het snel hoogte hebben verloren, waarna het neerstortte en in brand vloog. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Rusland is nog niets bekend. Een verontruste moeder uit Arnhem heeft via Facebook een oproep gedaan omdat ze bang is dat haar zoon van 18 op weg is naar Syrië. Volgens haar zijn er verschillende aanwijzingen gevonden, onder andere op zijn computer, dat hij is geronseld voor een missie. De jongen heeft zich 1,5 jaar geleden bekeerd tot de islam. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en dat er een onderzoek loopt. Een woordvoerder wil niet ingaan op eventuele aanwijzingen voor een reis naar Syrië. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist. Minimumtemperatuur tussen -1 in Limburg en 6 graden op de Wadden. Overdag opnieuw een grijze dag. In het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Heemskerk. En ik ben Jelmer Gussinklo, oftewel de kutkabouter. Ja, want Jantje Roos is steeds undercover. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt gaan bellen met de voicemail op nummer 06-3000-9009. Dat is 06-3000-9009. Ja, een echte Jan, dat ben je of niet, dat is genetisch bepaald. Dus geef je geen geld aan Giro 555, omdat je bang bent dat het aan de strijkstok blijft hangen. Of dat je vindt dat je zelf al veel te arm bent en laat je dus die mensen maar creperen zoals de fans van Nick en Simon en 60% van de rest van de Nederlandse bevolking, dan ben je een ontzettende Johan. Zo is dat, Jelmer. Heb jij geld overgemaakt? Nee, ja, natuurlijk. Ik ook niet, hoor. Laten we even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Hey, Jelmer! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, laat ik vandaag even beginnen met Diewertje Blok. Het Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok. Stoomboot legt aan in Groningen. Sinterklaas heeft nieuwe staf. En Pieten komen aan in Pietenhuis. Ja, schitterende quote. Ja, met geen woord rappen over het complete Zwarte Pieten ophef, maar wel Sinterklaas een zwart paard geven. Dan heb je humor, dan heb je ballen en dan heb je scheid en gekrenkte po en contra. Pro en contra Piet-activisten, wat een klote woord. Hoera voor het Sinterklaasjournaal en het onverslijdbare boegbeeld Diewertje Blok. Ja, en Nelly Kroes. Mag ik de stelling verkondigen dat doorgewinterde politici na moeten denken voordat ze van die one-liners debiteren? Gaf partijicoon Bolkestein en Tweede Kamerlid Mark Verheijeren nog eens even extra van langs, omdat ze het had gewaagd zich liberaal en kritisch. Gewaagd. Als wil jij het even? Zal ik het even voordoen? Ja, vind ik handig. Komt-ie. Hey, Nelly Kroes dus, hè? Gaf partijicoon Bolkestein en Tweede Kamerlid Mark Verheijeren nog eens extra stevig van langs, omdat ze het hadden gewaagd zich liberaal en kritisch uit te platen over de vrolijke federalist Guy Verhofstadt. En dat kan niet in de VVD tegenwoordig, die immers tegenwoordig zoetkwispelend aan de lijn van Brussel wandelt op weg vrienden liberalen naar de politieke Unie. Nou ja, je weet wel waar je voor staat voor de verkiezingen voor het Europese parlement. Mevrouw Kroes is een enorme Johan en de rest van de VVD ook. Behalve Mark Verheijen. Heb je goed gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Pak jij de volgende dan? Nee, jij doet de volgende. Doe ik de volgende ook? Ja. Wil je nog een keer... La Roemenië, la Bulgarie, ne entreront pas dans Schengen, parce qu'il y a des pays qui s'y opposent. Nou, dat was Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie. En als we geen stijl mogen geloven, zegt hij dus hier in allerlei andere vreemde talen dat hij geen vrij verkeer voor Bulgaren en Roemenen naar de Europese Unie wil. Althans, nog niet per 1 januari. Waarom? Je kunt er enkel nog gissen, maar laten we God op onze blote knieën danken dat er voorlopig geen nieuwe golf van Oost-Europese arbeidskrachten de markt moet overspoelen. En dan moeten we maar eens kijken wat minister Asje daarvan vindt. En bovendien maken ze dan waarschijnlijk weer de pleiterik met miljarden aan toeslagen. Maar goed, vooralsnog is Barroso dus en Jan, ja, maar dan maar even. Ja, vind ik wel. Ja. Bram Moscovici. Ieder nadeel heeft zijn voordelen. Ja, want je moet het toch van hem houden, die malle Moskou. Nu blijkt weer dat hij heeft geschikt met de staat voor een bedrag van, jawel, 2,5 miljoen euro, achterstallige belastingen en boetes. Nou, als je dat kan missen, dan hoef je geen zorgen te maken over de geschrapte pleiter. Golddiggers alle landen, lak de nagels, onthaarde vagina's. Bram is back in town. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou, daar gaan we, Jan. Hij heeft een VWO-diploma en hij is schrijver. Je mag niet in zijn haar zitten, maar waarom zou je ook? Een hartelijk welkom voor onze hoofdgast, Manno Bezoemoer. Dank. Jawel. Ik heb trouwens geen VWO-diploma, maar een HAVO-diploma. Mijn hoofdpersoon heeft een VWO-diploma. Oh, ik dacht dat het autobiografisch was. Ja, deels. Ook krijgen we dat gedoe weer. Dan gaan we dus de hele uitzending moeten gissen wat er nou wel precies, waar is. Precies, waar is. Goed. Ik vond het ook al zo ongeloofwaardig. Oh. Marokkaan met VWO. Ja, die bestaan niet. Nee, dat wij ook niet. Nee. Nou, ja, goed. Maar we hadden het net al over Moscovici. In jouw boek heeft jouw hoofdpersoon het over een strafpleiter die ontmoet. En dan... Volgens mij noemt hij geen naam. Nee, hij noemt geen naam. Maar hij gist wel. Hij zegt namelijk wel waarom die politicus. Hij gist niet, hij weet het. Nee, alleen sorry. Hij laat het zien. Ja, precies. Maar nou gaan wij dus gissen, dat wil ik eigenlijk zeggen. Bedoelde hij Moskou? Nou, dat laat ik aan de verbeelding van de lezer over. Maar jouw broer had wel een advocaat. En dat is ook in het echte leven. Ja, maar dat gaat hier totaal niet om. Nee, oké, maar jouw broer had... Dan gaan we even maar naar het echte leven. Maar dat was niet Moscovici. Oké, niet Moscovici. Nee, dat zo, niet. Was zo toch rijk wel een geestig toeval geweest anders. Ja, daarom. Hey, gaan we verder met belangrijkere zaken. Nou, mannen, er zijn geen doden gevallen bij de Sinterklaasintocht. 20 zwijgende mensen en zaterdag een paar honderd demonstranten. Maar in Groningen had je dus Zwart Piet, hè? De Kevlar Piet. Piet-paf-poef. Ja, dat is ongelooflijk. Is dat niet mooi? Ja, ze zouden gewoon wapens moeten trekken als het aan mij ligt. Ja, hè? Huh? Zij zouden ze wapens hebben gehad? Ik stel me dus echt voor, gewoon echte kogelvrije vesten en weet je wel, helemaal guns overal in die pietenpakken. Ja, ik zie je wel voor een pietenmutsje. Maar ben jij... Ik denk dat als jij daar als pietenactivist een beetje ludiek in was gesprongen of zo, dan hadden ze je gewoon omgelegd, joh. Ja, ben jij pro-Piet? Ik heb daar eigenlijk geen mening over, omdat ik me er niet echt... Eigenlijk op heb ik heb me, ik weet nog niet hoe dat allemaal in elkaar zit. Via al die dingen. Sinterklaas? Nee, van huis uit hebben we nooit Sinterklaas gevierd. Is dat haram? Nee, het bestond gewoon niet. Nee. Voor ons. Net zoals verjaardagen deden wij ook niet. Nee, ongelooflijk, hè? Wow. Hm. Dat is als kind verschrikkelijk. Nou, had je wel, suikerfeest had je dan. Ja, dat dan weer wel. Drie dagen lang. Ja. Ah. Maar ja, je had natuurlijk ook geen... Het toch een beetje alsof je niet vindt dat het opweegt tegen het verlies van een stapel cadeaus. Nee, ja, die waren toch niet. Nee, als kind wil je natuurlijk heel veel cadeaus hebben. Ja, ik nog steeds wel trouwens. Ja, precies. Ja, maar jij voelt je niet bezwaard door de pieten. Ik vier het nu wel gewoon lekker. Ja, maar jij voelt je ook niet gediscrimineerd. Nee, ik totaal niet. Nee, je bent ook niet echt... Ik ben niet echt zwart. Nee, ik ben een beetje licht. Een beetje lichtbruin. Ja, en als ik 2 weken geen zonnebankje neem, dan ben ik net zo wit als jij. Ja, precies. Nee, dus je voelt je niet... Ja, nou, jij wel? Wat nee, denk je? Ik vind het belachelijk. Nee, maar wij zijn gewoon al wekenlang allerlei verschillende perspectieven aan het verzamelen op de Sinterklaas en Zwarte Piet kwestie. Dus, maar het is toch wel ongelooflijk als er zoveel gezeik over... Ja. Over iets wat niet... Sorry kinderen, jullie slapen toch wel. Iets wat niet bestaat. Het is een sprookje. Ja, ik voel me toch ook niet gediscrimineerd door de Efteling, omdat ze de laven rond hebben lopen daar. Ja. Ik als kutkabouter. Ja. Kleine kutkabouter die je bent. Ja, ik voel me daar niet door gediscrimineerd. Nee. Ik ben gewoon een kutkabouter. Ja. Ik zou daar als ik jou was onder lijden. Ja. Hoe vindt Snijder het trouwens? Ja, die voelt zich denk ik wel... Ja. Voel je daar verbonden mee? Die voelt wel bedreiging, denk ik. Ja, maar dat je dus als volwassene in de Efteling komt... en je loopt onder zo'n dingetje door en je mag niet in de attractie. Ja, dat is veiligheid. Dat snap ik wel. Ja, maar ondertussen... Nooit in de Python geweest. Nee. Dat is erg, hoor. Ach, laten we doorgaan, want het wordt nu heel persoonlijk. Goed zo. Ja. morgen begint de tv-actie voor de Filipijnen. Heb je al wat gegeven? Nee, nog niet, helaas. Nee, ja, maar de royalties van mijn boek zijn nog niet binnen. Nee, die komen pas in mei binnen, weet je wel. Maar je begint nu wel een BN'er te worden. Ga je ook in het panel zitten? Zo'n panel, belpanel? Ja, wat moet je dan eigenlijk doen? Ja, moet je met mensen gaan lullen? Mensen aannemen, zeggen, ja, hallo, met Mano. En, ja, nee, fijn, ontzettend leuk dat u belt. Hoeveel ja, moet ik voor u noteren? Nou, dat wil ik wel doen. Ik heb vroeger in zo'n... Callcenter? Gewerkt, ja? Ja. En toen moest ik Duitse loten verkopen aan Nederlanders. Dus dat is echt... Oh, van die hele enge Duitse loterijen met megaprijs. Ja, die NKL-lot of zoiets. En ik verkocht ze ook gewoon nog. Wauw. Ja, het was hartverscheurend, want je moest die mensen dan vertellen... Je wist dat je de oplichter was. Ja, ja, precies. Want je moest die mensen dan vertellen van dat ze er ieder moment uit konden stappen. Maar ze zaten er gewoon een jaar aan vast. Ijskoud. En dat kostte ook serieus geld? Ja, wat was het nou? 35 euro per maand. Oké. Maar het waren wel van die mensen die dan in zo'n lijst kwamen te staan... die daar vatbaar voor zijn, weet je wel? Die ze mag, hè? Denk ik dan. Ja, speciaal. Want het waren ook niet echt... Nou ja, sorry dat ik het zeg, maar niet echt... Slimme mensen. Nee. En die wel domme mensen die graag rijk willen worden. Ja, dat is prime beef is dat. Ja, dan moest je zo'n hele lulverhaal oplezen, weet je wel. Ja, wat was dan de pitch? Ken je hem nog, had je ook? Doe je hem nog? Nee, de NKL-loten, dat is het enige wat ik weet. Nee, ik weet het allemaal niet meer. Okay. Maar goed. Heb jij wel eens trouwens in zo'n panel gezeten? Want jij bent natuurlijk de enige BN'er in dit hok. Het echte BN'er. Ik heb wel een keer in zo'n soort live-uitzending gezeten voor, weet je wel, voor de donorgedoe. Ah, en dan of weet ik veel wat. Dan moest ik dus mensen gaan bellen die ik weer kende. Die echt bekend waren, zeg maar. En dus dat ze dan in hun uitzending... Ik heb op Wilfried Genee toegebeld. Gevraagd of hij iets in Voetbal International wilde zeggen. En daarover. Levert hij zijn organen in na zijn dood? Dat weet ik niet. Nou, ja, ik zou best Wilfried Genee zijn hart willen hebben. Maar zijn lever niet. Nee, die, maar, ach, God, die arme schat, die brengt helemaal niet veel. Dat is een lieverd. Die gaat alleen karaoke doen. En gek. Goed zo. Nee, maar ja, dus ik heb wel één keer gedaan, ja. Nou, dik van te betalen trouwens ook. Nee, ja. Niet waar. Maar hey, even nog die Filipijnen. We hebben morgen dus een tv-actie. Hè? Heb je het meegekregen? Nee. Ik ook niet. Maar wat ik wel ervan weet, is morgen om 6 uur gaan ze los. S'avonds. Het duurt 18 uur. Nee, 's ochtends. En het duurt 18 uur. En het is op alle tv-kanalen zo ongeveer. Wat vind jij daarvan? Is dat heel goed, zodat we er niet onderuit kunnen? Of is het misschien een tikje overdreven? Ja, ik vind het wel oké als je mensen wilt helpen. Ik ben zelf ook in 2009 naar Malawi geweest met Edukans. Dat is een of andere hulporganisatie die scholen bouwt in de hele wereld. En ik vind als ze mensen moeten helpen, dan moeten ze dat doen. Maar om 6 uur 's ochtends, dat is wel... Ja, maar dat denk ik dan ook. In feite, je weet nu toch wel, er zijn een paar eilanden volkomen plat gegaan door een tyfoon. Die mensen hebben niks, die gaan kapot daar, enge ziektes breken uit... Dat is toch wel reden genoeg om even een paar tientjes over te maken naar het Giro-nummer. Ja. En dan zie je al vooral van die kindjes. Hè? Is dat je dan opgevallen bij die reclames? Ja. Met allemaal schaafwonden op hun gezicht en zo. Maar het is toch ook gewoon... Toch vinden die tv-makers ook leuk. Hebben ze het idee dat ze wat goeds hebben gedaan? Ja. Ja, dat is het. Ik vind het, weet je... Ik vind het toch borderline hysterisch om 4 televisienetten, 18 uur, weet je wel... Oké. Maar ja, komt dat geld wel daar, weet je wel? Dat is altijd de vraag. Dat het gelul was de vorige keer bij met Serie of zo. Nou, Haiti, bedoel... Waar. Maar al dat geld komt niet bij die mensen die het hartstikke nodig hebben. Zo dat zeggen ze. Van die staatshoofden, weet ik veel. Van die corrupte mannen die aan de hoogte van... Ik geloof niet per se dat er in Filipijnen hele corrupte staatshoofden zijn. Nee, maar het is altijd zo'n rompslomp van waar het geld naartoe gaat. Ik bedoel, dat weet je toch niet? Als jij geld straks gaat storten... Waar gaat het heel geld dan exact heen? Ik weet een ander ding wel zeker, dat als ik het niet stort... Ja, oké, dat is waar. Dan komt het er zeker niet. Nee, dat is waar. Dus ik geloof nog steeds in het goede van de mens. Ja, morgen om 6 uur, hop, rekkertje zetten. Goed, lieve organisatoren van de Grote Filipijnendag morgen. Man heeft zojuist gezegd dat hij hier best bij jullie in het panel wil komen zitten. Hij kan mensen heel goed geld uit dat heeft hij al bewezen. Laten. Goed zo. En dus, ik zou zeggen, maak van dit briljante aanbod hartstochtelijk gebruik. Oh, weet je wat trouwens erg was? Nick en Simon. Heb je dat meegekregen? Die arme schat, die gekke Volendammer, die zegt dus gewoon tegen al zijn fans op Twitter, zegt hij, nou jongens, allemaal lekker geven morgen. Krijgt hij me toch een zootje fascisten over zich heen. Zeg. Inderdaad, die ook allemaal zeiden, het blijft allemaal in de strijkstok en we zijn ook hartstikke arm. Ja, allemaal van die mano's. Moeten die mensen gewoon een stevig huis bouwen? En, erg. Ja. Arme Simon. Ik zou echt mijn fans gewoon wegdoen. Ik zweer het je. Ja. Ik koop alsjeblieft mijn plaat niet meer. Ja. Zoek je maar iets anders om fan van te zijn. Heb je gehoord van de islamitische Al-Hura Alhoera. Wat zeg je nou weer? Alhoera, universiteit in de Haag. Nou, universiteit was niet eens een echte universiteit in Den Haag. Maar die wordt verdacht van het vervalsen van ruim 100 bachelor- en masterdiploma's. Zo, doen ze goed. Kijk, huh? Kijk je daar ook wel eentje van. Hè? Ja, heb jij er zo eentje toevallig? Ja, nee, ik krijg ideeën. Ja, ja. Nee, maar wat voor gelul nou weer? Nou ja, het komt eigenlijk een beetje neer op hetzelfde als bij de vorige school. Ik ben zijn naam weer vergeten. Maar het schijnt dus niet eens een officieel erkende universiteit te zijn. Die geven dus maar vrolijk diploma's uit. Ongelooflijk, maar hoe kan dat dan? Vervolgopleiding van die middelbare school in Rotterdam, denk ik. Ja, geen idee. Maar jij in jouw boek heb je het er ook over dat je hebt ook een beetje lopen, jouw hoofdpersoon dan, hè? Ja, nee, maar... Dat heb je denk ik zelf ook al gedaan. Moet je het echt niet doen. Dan krijg je volgens mij echt een... Nee, die heeft zitten zoemelen met zijn VWO-diploma. Maar heb jij dat niet gedaan? Ik heb eigenlijk meer gedaan voor het dramatisch element. Want je moet niet een hoofdpersoon creëren die met gemak zijn VWO-diploma haalt. Het moet een beetje spannend blijven. Ja. Dus jij hebt het wel met gemak gehaald? Nee, mijn HAVO-diploma niet. Ik ben 2 keer blijven zitten. Okay. Ja, en 1 keer in de onderbouw en 1 keer in de bovenbouw. Omdat ik het zo leuk vond op de middelbare school met al die meisjes en zo. Ja. Daar was ik me te veel mee bezig geweest. Maar het examen, dat heb je gewoon... Ja, ik ging best heel goed in. Ik zat er heel goed voor dat jaar en voor de rest een beetje geleerd. Maar was het is het een mythische school? Of Nee, het was een hele deftige school. Dus dat is wel hetzelfde als in het boek? Ja, dat is wel zo, zoals in het boek beschreven staat. Ja, ik weet best dat je je helemaal niet vereenzelvigt met het islamitisch onderwijs of zo. Nee. Dat moet je ook vooral niet doen. Nee, ik ben er zelfs een beetje tegenstander van. Wat dan ook, god, het godsdienstig onderwijs. Scholen, je moet niet naar een school willen gaan met alleen maar personen die net zo'n achtergrond hebben als jij. Omdat je dan niet van elkaar leert en zo. En als ik, net zoals die islamitische scholen of joodse scholen of christelijke scholen. Het moet allemaal een beetje gemengd zijn. Want dan kom je met elkaar in aanraking. En dan vergroot je horizon ook. En vind ik veel leuker dan op zo'n school komen met alleen maar islamitische kinderen. Of alleen maar, snap je? Ja. Stel helemaal. We gaan hier voor het eerst even dit nu al fascinerende interview onderbreken om eventjes naar... Het is heel erg leuk te gaan, want het is namelijk het geval... Ja, we hebben nooit gewanhoopt en onze zoektocht heeft vrucht geworpen. We hebben weer bij Echte Janne. Ja, weer. Weer. Een hartelijk welkom voor Gerrit Vossers van Weerstation Lichtenvoorde in de Achterhoek. Ja, precies. Een hele goede nacht, Gerrit Vossers. Ja, een hele goede nacht. Goedenacht. Gerrit, we hebben een tolk mee. Jelmar komt namelijk ook uit de Achterhoek. Dus Gerrit, jullie kunnen gewoon. Ik heb een tolk met. Ik kom namelijk uit de Achterhoek, dus ik kan alles gewoon vertalen. Dus doe maar. Dat is heel mooi. Gaan jullie maar gewoon praten. Nee, begin jij met de vraag, vertel ik het. Ja, we hebben gezien dat jij op Dumpert, sta je nu, je bent ineens een bekende Achterhoeker. Weer te zien op Dumpert, dat je ondertussen een beroemde Achterhoeker geworden bent. En dat je dus het weer constant onderbreekt omdat er tractors erbij komen. Dat het weer dus steeds onderbreekt omdat er steeds van die tractors langskomt. Ja, er komt wel heel veel langs jagen. Dat was op dat moment zo. Maar dit is al een beetje een oud filmpje. Dat is in, ik heb even teruggekeken, 3 juli opgenomen. En toen was het toevallig druk met trekkers op de weg. En ik denk, ja, het weerbericht, dat werd iedereen ook wel. Ik denk, lokt er eens wat anders tussendoor gooien. Ja. Het is dus een filmpje van 3 juli. Ja. En dat was toen... Ja, maar ik versta het wel! Ik vertaal het alleen even. Je moet mij vertalen, hè? Niet, ik kan hem niet meer zeggen. Luister, Gerrit, ben je nou eigenlijk officieel weerkundige of gewoon een malle boer met een barometer in de tuin? Ben je gewoon een boer of een weerdeskundige? Of een meteoroloog. Een of logie? Ja, biologisch met weer bezig. Ja, eigenlijk is dat, het is zo gegroeid. Ik weet ook niet. Ik denk dat ik het heel vaak goed heb, anders, waarom zal ze anders bellen? Oké, moet je horen. Gerrit, wij hadden voorheen, een tijdje geleden, hadden wij een weerman en die had holistische lange termijn voorspelling. En we zijn er nooit precies achter gekomen wat dat dan is. Maar wat is jouw geheim? Ja. Wat kun je goed? Wat zijn jouw specialiteiten? Ik ben natuurlijk een Achterhoeker, toch? Dus dan kijk je toch gewoon hoe de zwaluw vliegt. Vliegen, ja. En waarom meer de stand. En je kunt ook zien wat uit het westen de wolken eraan komt. En van alles. Maar gewoon logisch nadenken en dicht bij de mensen staan. Juist, en niet dat ingewikkelde, je hebt geen computer met weerkaarten en drukte. Dat wel, voor langere termijn. Dus die wil natuurlijk langere termijn wel wat weten. Maar verder, ik heb liefst tussen de 3 en de 5 dagen maximaal. Aankomende week, wat wordt het? Ja, zeg maar. Ja, aankomende week wordt wat kolder, hè. Kijk, Prachtig, daar heb je wat aan. Klaar, meer je niet nodig. Ik weet niet wat nou, wat kolder betekent. Het wordt kouder. Het wordt kouder. Okay. Jelmer, ja. Even de buitenkraan aftappen, dan moet je niet vergeten. Ja. Even de buitenkraan aftappen. Oh, kut. Ja, dat is belangrijker nu. Ja. Ja, gaat vriezen. Ja, elk jaar. Kijk, dit zijn praktische zaken waar je ervan hebt. Ja, nee, precies. En je moet ook de jacuzzi even leeg laten lopen, Heems. Heb ik niet. Oh, nee. Hey, Gerrit, hoor eens. Ja. We krijgen ongetwijfeld weer een horrorwinter, hè? Nou, dat weet ik niet. Ach, verdomme. Nee, het is gewoon eerlijk. Ja, eerlijk. Ja. Recht door zee, Achterhoeks, nee. Ik weet het. Maar wat krijgen we dan wel van winter? Een kwakkelwinter, net als vorig jaar. Verdamme nog een toe. Geen witte kerst? Geen witte kerst. Elfstedentocht? Ook geen Elfstedentocht. Verdomme. Daar niks aan, hè. En waarom wordt het een kwakkelwinter? Ja, uitstekende vraag. Ja. Omdat het nu deze week al een beetje gaat vriezen. En als het zo vroeg begint, dan is het meestal goed mist. En is daar een mooie spreuk voor? Is daar een mooie spreuk voor? Ja, meestal is daar een spreuk voor, ja. Zoiets. Ja, daar is wel een spreuk voor. Dan moet ik hem even heel snel opzoeken. Nou, doe maar even. Dan praten wij ondertussen wel even door. Ja, dan moet ik even. Dan moet je wel volgende keer als ze bellen, moet je wel je spreukenboek klaar hebben liggen. Ja, ja, maar we wachten wel even. Kom maar. De kostbare zendtijd van de publieke omroep, ja. Hè? Ja, ik snap hem. Heb je hem al? Nou, even kijken. Ik zal wel ondertussen eentje verzinnen. Ja. In november, ik heb hem. Ja, kom maar. In november hard begin, dus het hard dat betekent dat komt. Ja, dat snap ik. In de winter zoet gewin. Dus in november hard begin. Begin in de winter zoet gewin. Oké. Okay. Zoet gewin, dat is dus een kwakkel zo, winter. Ja, een beetje. Ben je gewoon een beetje warmerig, een beetje klefferig, een beetje regenachtig, hopen van natte sneeuw, ellende, winterbanden, tractoren. Nou, okay. Zomerbanden. Goed, kun je al iets kwijt over de zomer van 2014? Nou, die begint 21 juni. Ja, kijk eens aan, zie je wel. Ik zeg, we hebben een weerman erbij. We hadden geen grotere contrast kunnen vinden met de vorige. Dat is een ding wat zeker is. Nee. Maar heerlijk. Gerrit, kunnen we jou een enkele keer even bellen als we dringende weervragen hebben? Ja, dat mag altijd. Oh, dat is ontzettend lief, want wij hebben echt, Jan, zijn wel blij dat we een weerman hebben dan. Ja, ja, dat is helemaal goed. Dat is wel nodig. Ja. Het weer voor de komende week is dus koud. Het is koud en als het vroeg koud is, dan krijgen we een klamme zon, een klamme winter. Ja. Nou, lekker dan. Dan hoef ik geen antivries in de boot te gooien en zo. Dat scheelt allemaal weer. Dankjewel. En als het wel koud wordt, dan weten we wie het vindt, Gerrit. Ja, dat is helemaal dan goed. Dan weet je, hè. Nou, hey, gaan. Ja, goed gewoon. Is er nog een bepaald soort groet in jullie? Ja, helemaal gaan. Goed gewoon. Ja. Oh. Spreek elkaar. Kom de schaar nog eens weer aan. Dat doen we. Nee, yo. Mazzel. Nou, doei. Echte Janne. Mano Buzamur schreef een boek over zijn tijd op de VWO. Is het niet op het VWO? Het VWO. Ja. Volgens het wetenschappelijk onderwijs. Ja. Dat was niet waar trouwens. Die zit gewoon in de HAVO gezeten, die gast. Zit gewoon te liegen. Maar hij is de hoofdpersoon zat op het VWO. En jezus. Hij was naast schoonmaken de enige Marokkaan op die school. We praten verder met onze hoofdgast. Ja. Dank. Hey, even over je boek dan nu. Hè. De vraag die je in het boek dus nooit aan een Marokkaan mag stellen, door als je zelf niet ook Marokkaan bent, dat is dus, voel je je meer Marokkaan of meer Nederlander? Dus laten we die meteen maar even doen. Ja. Hebben we dat maar gehad. In het boek begin je te koken nu. Ja. Ja, nee, precies. Hier ook. Ik heb hier een hele hete espresso. Wie van jullie twee wil tenminste een gezicht krijgen? Jammer. Heeft toch al geen kans op de vrouwenmarkt. En ik heb een heel kleintje. Kijk, moet je eens horen. Als ik in Marokko zit, dan weet ik van... Ja, hier kom ik vandaan. Maar als ik in Amsterdam kom, dan weet ik dat ik daar ook vandaan kom. En dan ben je geboren. Dus is een beetje, ja, precies. Ja. Maar als ik zou moeten kiezen, dan kies ik voor Nederland. Omdat ik een Nederlander ben. Mm-hmm. Ja. Ja, maar leg het. Je moet er vooral helemaal niet boos over. Het is eigenlijk. Je hoeft helemaal niks. Eigenlijk. Nee, weet je wat het is? Het is eigenlijk net zoals kiezen tussen je vader en moeder. Openlijk kan je dat niet zeggen. Maar ik doe het toch wel. Ja, want. Nou, je vader of je moeder. Nee, oké, dus het is eigenlijk. Nee, maar dat is het niet. Dus het is eigenlijk voor jou een soort loyaliteitskwestie. Nee, helemaal niet. Want ik hoef me voor niemand te verontschuldigen of te verantwoorden daarvoor. Ik bedoel, ik voel me net zo Marokkaans dat ik Nederlands ben. Ik heb Arabisch bloed door mijn aderen vloeien, dat weet ik. Dat komt ook door het verhalen vertellen. Ik heb een boek geschreven. Ik denk niet dat het zo 1, 2, 3 zou kunnen zonder dat Marokkaans bloed in me. Maar... Ik heb toch niet zo heel veel Marokkaanse schrijvers. Of ligt dat aan mij? Dat ligt aan mij. Arabische literatuur, jongen. Ja, dat floreert. Heb je ooit pornografische Arabische literatuur gelezen. Dus nee, zij waren nee. de eerste, hoor. Ja, ik wel. Het is best wel leuk. Daar is de Playboy niets te vergelijken. Nee, zijn wij echt. Ik google gewoon. Giddelingen zijn wij nog maar. Nee, maar het is inderdaad... Eigenlijk zeg je... Je zei het net ook al een beetje met van... Ja, Boris, aan de hand van de Islamitische Universiteit... Waarom zou je dat moeten hebben? Dat is helemaal niet te bedoelen. Je wil eigenlijk gewoon een mengelmoes. En zo toevallig ben jij er eentje die je samengesteld uit die twee culturen. En fuck it, wat is het eigenlijk? Nee, precies. Nee, maar goed, het is van de zotte eigenlijk om zelf dingen... Kijk, hè, die mensen hebben het recht om zoiets te doen. Hè, onder het mom van die vrijheid van geloof. Of weet ik veel hoe je dat noemt. Maar... Het is toch het beste om gewoon met verschillende mensen op school te zitten. Ja, denk ik. Dat lijkt mij ook. Ja, laten we het eventjes gewoon over het boek hebben. Want op een gegeven moment, het boek heet De Belofte van Pisa. Nou, ik kan nu wel even uitleggen wat dat betekent. De hoofdpersoon die doet een belofte aan zijn broer. Namelijk dat hij zijn VWO-diploma gaat halen op de middelbare school. Ja. En vlak daarna gebeurt er iets heel tragisch in het leven van die hoofdpersoon. Namelijk, lees het boek en dan lees je het. Ja, ik wil het zeggen, verder. Want er komen natuurlijk een boel spoilers langs nee, nu. Precies. Maar... Ja, dat gaan we proberen te vermijden. Maar het ding is natuurlijk wel, die middelbare school is niet zomaar een middelbare school. Dat is kakelwitte middelbare school. Ja, zitten alleen maar hele rijke witte kindjes op die middelbare school. Oké, mijn hoofdpersoon die komt dus uit een hele lage... hoe noem je dat? Klasse. Lage klasse. Ja. Jouw ouders zijn analfabeet. Ja. Je opa heeft nog 3 vrouwen. Nee, dat is niet zo. Maar dat zijn in jouw boek 2 wel. Vrouwen. Oh, oké. Okay. In een boek kan je lekker overdragen. Precies. Dus daar heb ik lekker 3 van gemaakt. Precies. Maar ze lopen daar wel nog die een paar... 8-voetzolen vond ik ook wel leuk. Ja, leuk hè? Ja. Goed gevonden, dank. Nee, dank, absoluut. Maar een paar generaties lopen ze wel achter. Zou je niet zeggen, daar, als ze in Marokko waren gebleven, niet... Nee, dat klopt. Nee, geintje. Weet je wat het is? In Marokko dendert die moderniteit gewoon verder. Hè? Zoals mijn vader en moeder naar Marokko gaan... dan lachen mijn ooms en tantes mijn ouders uit... omdat mijn ouders stipt op tijd een gebed moeten bidden. Ja. Maar is het daar niet in 2 delen? Ik bedoel, is het niet zo dat... Ja, maar dat heb je ook hier, hoor. Ga jij even naar de Bijbel naar een of andere... Ja, precies. Wat ik van het boek zo leuk vind, je vertelt eigenlijk inderdaad uiteindelijk het verhaal van de jongen die doorloopt de VWO, een lid de VWO. Is de rode draad. Ja, een Marokkaanse jongen. En eigenlijk de verhaalstijl, dat is het aardig. Het leukste van het boek vind ik ook. En je vertelt het gewoon. En ondertussen beweeg je je in 2, misschien wel 3 werelden. Hè? Je ouders thuis, wat een soort van beetje godsdienstwaanzinnig, borderline godsdienstwaanzinnig is. En dan de heel cliché, maar werkelijk elk akelig cliché over Marokkaatjes Amsterdam-West. Dat beaam je vrolijk. En dat is dus ook heel leuk. Nou, maar ik fileer ze ook, hè. Ik haal ze hard ook onderuit. Dat moet ook in een roman. Als je een roman gaat opstellen met alleen maar clichés... Over zeggen, is, je beschrijft al die werelden eigenlijk zonder commentaar. Je maakt er deel van uit. Ja. Maar een roomblanke jongen zoals ik... die zegt toch wel vaak in het boek, zie je wel. Ik heb denk ik toch wel... minstens 15 keer gedacht, zie je wel. Ja, wanneer dan? Geef ze een voorbeeld. Nou, in het begin dat jullie altijd bankjes zitten te tuffen. En als je iets niet bevalt, gooien jullie een steen door een ruit. Zie je wel. Nee, maar kijk, jullie zitten in een buurthuis alleen maar te blowen, zie je wel. Ja. Nee, maar ik vind, de feiten moet je niet ontkennen, denk ik. Nee, dat is... Nee, maar het is ontzettend schattig dat jij dat vindt. Maar er denken heel andere mensen heel anders over. Zij dat vooral zelf doen. Maar jij hebt er wel problemen mee nu. Het is een beetje afgezwakt, gelukkig. Maar ik heb een beetje gezeik gehad, ja. Ja, want is het nou echt waar dat jouw ouders die sloten van het huis hebben veranderd? Ja. Maar omdat jij er niet meer in mocht of omdat andere mensen niet naar binnen mochten? Nou ja, voornamelijk omdat ik er niet in mocht. Maar er kwamen dus mensen langs bij mijn ouders die om ze te troosten. Alsof er godverdomme iemand overleden was. In het boek worden nogal seksscènes geschreven en dat soort dingen. Ja. En daar zijn die mensen niet van gediend. Ja. Dat ze nog dus eigenlijk wat er gebeurde, man, is dat jouw ouders krijgen van anderen, van derden, want ze hebben dat heb ik aan niet eens zelf gelezen. Nee, maar exact. Die krijgen van derden krijgen ze te horen dat jij een walgelijk boek hebt geschreven waarin seks wordt bedreven en ondertussen met Allah wordt gespot. Want je hebt ook nog iets als je op je knieën zit en aan bidden denkt. Ja. Nou, kan ik me levendig voorstellen in zo'n situatie trouwens. Nee, precies. Maar wat ik niet snap is, ik vind dat net zo heilig als dat ik vrouwen heilig vind. Begrijp je? Ik begrijp je wel. Maar dus ik begrijp die mensen niet. Die het niet begrijpen. Maar voor die mensen schrijf ik mijn boek ook niet. Nee, maar wat er toch gebeurt. Dus er gebeurt iets heel raars. Ja. Anderen gaan naar je ouders toe en zeggen: eigenlijk, nou, jullie zoon is een slechte zoon. En dat loopt dus blijkbaar zo hoog op dat die mensen de sloten veranderen. Ja. Maar word je daar ook niet kwaad van? Tuurlijk. Dat je denkt van stelletje stomme schapen. Ja. Ik ben je zoon, je weet toch wat wie ik ben. Kijk, je eerste reactie is dat je wordt heel erg kwaad. Maar op een gegeven moment, dan begrijp ik ze ook. Omdat ik weet waar zij zijn opgegroeid. En hoe zij hun jeugd hebben doorgemaakt en zo. Zij zijn opgegroeid. Dat lijkt me dus vreselijk moeilijk, weet je dat? Ja, is het ook. Maar want jij bent toch, dat zit in het boek. De hoofdpersoon maakt het ook telkens mee. Die komt er in dat huis. Mm-hmm. En daar zitten dus altijd zitten de ouders eigenlijk een beetje gebeden te prevelen. En alles wordt afgebeten aan de Koran. En hoe kun je daar nou... Daar kun je dus nooit met die mensen over praten. Nee, maar het is gewoon een kwestie van accepteren. Maar, want ik heb heel lang daartegen gevochten. Maar op een gegeven moment is het gewoon vechten tegen de bierkaai. En dan ga je het gewoon leren accepteren. Hoe ouder je wordt, hoe meer je daar omheen begint te draaien. En omheen begint te leven. Weet je. Maar is het ook niet... ik kan me ergens nog wel voorstellen... dat als je je zoon in één keer op tv hoort zeggen... hoe je ene meisje aan het beffen bent en de andere aan het vingeren... Maar het mooie is, dat verstaan ze niet eens. Oh, ze verstaan? Nee, dat is het hele mooie. Want ik denk, daar ging het mis, dacht ik. Nee, ik denk dat mijn moeder op zo'n moment ook dacht van... Ik denk dat mijn ouders zouden staan klappen voor de spiegel. Ja, maar jouw ouders die hebben natuurlijk een iets andere achtergrond natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar wat ik wel opvallend ben, jouw hoofdpersoon is een hele... redelijk populair op school. Ja. Maar jij in het begin niet. Nee, in het begin maar niet, uiteindelijk wel. Maar in je echte leven ben je gepest. Waarom? Nou ja, ik ben niet gepest. Ik ben net zoals in het begin van mijn hoofdpersoon. Ja. In het begin toen ik daar dus op school kwam. Hè, iedereen kende elkaar bij mij in de klas, in de eerste klas. En ik kende niemand. Voor mij was het gewoon een totaal nieuwe wereld. Maar waarom heb je dat niet mee? Ja, je beschrijft het kort. Maar was dat niet interessant genoeg om dat ook nog toe te lichten? Nee, want ik wil geen zeikerig boek schrijven. Nee, niet zo'n eentje ik van. Ik wil niet zo, ik ben gepest. Of zo. Hè, je wordt als kind. Hè, ik had geen merkkleding. En dan kinderen zien dat, weet je. En kinderen zijn zo venijnig. En ik heb weer een cliché dat waar is, hè? Marokkaan gaan alleen maar naar de Wibra. Nee, dat is niet Zeeman. Zo. Ben je ooit bij de Soubelou geweest of in de PC Hoofdstad? Die zie je alleen maar Marokkanen. Ja, dat is waar. Dan wachten ze tot hun studie gestort is, hun studiefinanciering gestort is. Dan kunnen ze lekker Prada schoentjes mee kopen. Nooit gezien? Nee, dat klopt. Daar ben ik het al mee eens, ja. Ik dacht dat het nep Prada's waren. Ja, die heb je ook. Ja, nagemaakt. Ja, nee, precies. Ja. Uit Marokko of zo. Ja, precies. Hey, maar wat het dus is, het is een... Je wandelt door allerlei werelden heen in het boek. Wat vond je dan? En je oordeelt eigenlijk nauwelijks. Nee, precies. Maar dat is mijn taak ook niet. Ik wil niet oordelen. Ja, dat kun je ook verkiezen wel. Of oplossingen. Ik ben geen politicus, weet je wel. Als ik oplossingen wilde verzinnen, dan was ik de Tweede Kamer ingegaan. En dan ging ik achteroverleunen en lekker zakken vullen. En een beetje onzin lopen roepen eens in de zoveel tijd. Maar ik wilde gaan schrijven omdat ik mensen wil vermaken, primair. En ten tweede wil ik gewoon mensen laten zien dat er wat voor werelden er leven, weet je wel. Ja. Ik wist niet dat er zo'n wereld bestond als op die middelbare school. Omdat ik daar nooit deel had van uitgemaakt als ik niet op die school zou zijn gekomen. Nee, precies. En nog even voor ons, zowel in het echte leven als in je boek. Hoe kwam het eigenlijk dat je naar die school wilde? Ja, dat is dus heel grappig. Mijn broer, die heeft dus echt een miljard vriendinnetjes. En een van die miljard vriendinnetjes, die zat dus op het hervormd lyceum. En toen ik in de groep 8 zat, toen was ik naastig op zoek naar een goede middelbare school. En een van die middelbare scholen, daar staat dus een van die vriendinnetjes op. En ik ben toen daar naartoe gegaan met mijn broer, samen met zijn vriendinnetje. En ik was op slag verliefd op het hervormd lyceum Zuid. En toen heb ik me ingeschreven. En dat ging verder zonder al te veel kleerschoenen? Nou ja, ik had een VMBO-advies, net zoals mijn hoofdpersoon. Ja. En ik kreeg een VMBO-advies terwijl ik een heel ijverig leerling was. En op een gegeven moment, ik kreeg dus een VMBO-advies. En ik was er toen zo razend om, omdat ik niet had verwacht dat ik een VMBO-advies zou krijgen. En die juffrouw die vertelde mij toen letterlijk, zei ze van, nou ja, laat maar tegendeel zien bij de CITO-toets. En toen had ik een fantastisch hoge score gescoord. En toen ben ik aangenomen op het Hervormd Lyceum nadat ik een kennismakingsgesprek had. Want ze wilden natuurlijk wel weten wat voor vlees ze in de kuip hadden, weet je wel. Ja. Nou, wat stel je hier dan? Wat dachten ze dan dat voor vlees dat was? Ja, ze hadden vertrouwen erin. Ze dachten ook aan de vooroordelen. Nee, dat weet ik niet. Nee, ze hebben volgens mij gewoon puur gekeken van deze jongen heeft een VMBO-advies gekregen van school uit. Ja. En die heeft wel zo'n hoge score gehaald. Dus, en daar was je broer bij? Ja, daar want was mijn broer. Want dan ging je ouders niet bij? Nee. Want in het boek, je ouders gaan ook nergens meer naartoe, want ja, het gaat een beetje moeilijk als je de taal niet machtig bent. Hè? Ja. Word je nou niet, ben je niet boos op je ouders? Ik denk van, domme, leer is gewoon taal, joh. Doe niet zo. Dat heb ik gedaan. Ik heb het ze gevraagd en zo. En het is, ze zijn ook oud. En ze hebben veel gewerkt. En ik ben heel erg trots op ze. En überhaupt dat ze die stap hebben gemaakt om in de jaren 70 hier naartoe te komen. Met een paar tientjes op zak, weet je wel. Ja. En ze hebben zo hard zitten werken dat ze vergeten zijn de taal te leren. Ja, is dat wat denk je? Misschien heb ik daardoor ook zo'n enorme drive gekregen, weet je wel. Je denkt, dat wil ik niet hebben. Precies. Maar eigenlijk zeg je dus, het is toeval geweest zo'n beetje. Terecht ben gekomen, ja, op die school. En boosheid, want die test was zo goed, je wilde hoger dan het VMBO. Nee, precies, ja. Nou, ik was heel ijverig. En als we tijdens de les allemaal vragen kregen, dan was ik altijd de eerste die mijn vinger opstak. Dus ik vond het een beetje raar dat ik dan ook een VMBO-advies kreeg. Maar goed. Het is allemaal goed gekomen. Precies. Uiteindelijk, maar goed, uiteindelijk maak je dus inderdaad via die gekke school maak je dus kennis met een totaal nieuwe wereld. Ja. En dat is er dan ook echt meteen niet eentje van white trash, maar dat is ook meteen binnenbaden en dat is meteen champagne slurpen en op vakanties mee mogen. Nice! Ja, ik was heel gelukkig. Ik bedoel, dat waren de mooiste jaren van mijn leven tot nu toe. Dus, Maar je nam nooit iemand mee naar huis? Tenminste, geen meisjes? Nee. Nu wel? Nu nog steeds. Nog steeds niet? Nee. Nou, maar dat is nu niet nodig, want ik heb een heel lange vriendinnetje en daarvoor... Maar die is nog wel eens thuis geweest, neem ik aan? Die is één keer bij mij thuis geweest, ja. Serieus? Ja. En hoe lang heb je wat met haar? Al bijna 10 jaar. Met tussenpozen dat het een paar keer uit is geweest en dat we allebei een beetje rondgekloot hebben. En dat vriendinnetje, die zit hier toevallig aan de andere kant van de gast. Echt waar? Is zij een van die dames in dat boek die... Nee, okay. Dat is ze niet. Dat is, zou ik ook absoluut zeggen. Ja, waarom? Het feit waarom? Dat ze haar naam spreken, het lijkt op die van een van de hoofdpersonen. Dat moet wel als louter toeval is dat natuurlijk. Okay. Nee, ik snap het. Ik weet zelfs ook wel welke. Maar dat maakt niet uit. Goed. Het is, maar dat is ook zo'n ding. Dat las ik ook ergens. Dat is toch een heel raar fenomeen waar heel veel mensen van Marokkaanse afkomst mee kampen. Dit soort, dat een verborgen leven met een partner eigenlijk. Ja. Vooral meisjes dan natuurlijk nog veel erger dan jongens. Dat is normaal. Ja. Dat moet wel. Want, in de hoofdpersoon zou eigenlijk moeten trouwen met de volle nicht. Ja. Is dat ook echt zo? Dat is wel echt zo, ja. Maar dat is toch... Dan zit je er ook een paar... Het wordt al jaren gewoon gesuggereerd. Weet je, als ik dan op vakantie in Marokko ben. Ja, dan is dat nichtje er ook bij. En ze scheelt 3 dagen met mij. Dus dan is het helemaal een ideale huwelijkspartner. Maar dan lopen we toch echt wel 100 jaar achter. Ik bedoel, dat weten we wel een beetje, maar dat... Ja. 100 jaar. Ik denk dat dat 50 jaar geleden ook gebeurde hier in Nederland. Dat mensen met elkaar... Nou ja, waar ik vandaan kom wel in de Achterhoek. Precies. Waar, ja, waar precies, zit dat Achterhoek? Daar is die weerman is daar nog een gevolg van. Dat is... Ja, maar... Nee, maar is het nog steeds gebruik? Of zit het nou echt... Gebeurt het nog veel? Wat? Dat wel gebeurt. Dat je ouders zeggen van nou kom, ik heb een leuk nichtje voor. En dat er mensen zeggen nou prima. Ja, nou ja, dat zou, ik hoor er verhalen over op televisie en zo. Maar wij komen dan uit nog een liberale Marokkaans gezin, weet je wel. Die niet zo streng is in het uitkiezen van huwelijkspartners of zo. Dat dan nog net niet. In mijn omgeving. Oké. Okay. We praten zo nog met je verder. Goed zo. Laat het vooral over seks hebben. Dat dat gaat straks. We hebben straks een heel blok daarover ingeruimd. Kan het over seks hebben? Oh, dat dacht ik. Ja, leuk. Enig. Ja, nee, maar dan moeten we heel even wachten nog. Want we gaan eerst iets anders doen. Jammer. We gaan het hebben over Chris Froome. Want dat was dus de klasse apart in de Tour van 2013. Hè, de man die alles en iedereen een gort heeft. Ja. Maar was het wel zuivere koffie? We hebben aan de telefoon de collega wielrenner en houder van het officieuze uurderecord achter de derby, de Nederlander Maas van Beek. En hij ontmaskert Froome hier bij de echte Janne. Goedenacht, Maas. Morgen. Ja, morgen, ja, zo mag je het ook zeggen. Ja. Maas, je hebt een groot geheim over Froome. En het is, ga dan alsjeblieft zeggen dat het geen doping was, hè? Het is de echte nieuwe EPO. Het is de nieuwe EPO. Maar vertel, wat is er dan? Wat is het geheim? EPO staat voor Evolution Pedaling Ovaal. Oh, dat ovaaltje wat hij als tandwiel had. Ovaaltje, het was een flink ovaal. Ik weet niet wat je daar gezien hebt, maar het was... Nou, ik heb helemaal niks gezien, Maas. Dus als jij nou eens even uitlegt en Jelmer nou rustig wacht wat je er gedaan hebt... Zal ik een stukje historie vertellen? Klein stukje. Klein stukje. Okay. Nou, waar beginnen we? Bij de oerknal. Ik ging me vorige week afvragen... Of vorig jaar afvragen... waarom als Wickens zo van de baan af... in één keer ook zo goed presteerde de bergen in. Ja. Of in één keer, daar ging wel een paar jaar aan vooraf. En toen heb ik hem heel goed geanalyseerd en heel goed bekeken. En toen kwam ik tot ontdekking dat hij met een ovaal tandwiel fietste. Ik ben ook wel altijd heel erg ingeweest voor innovaties. En toen ben ik in contact gekomen met de wetenschap... ingenieur Storm en Malver uit België. En toen ben ik via hun in contact gekomen met de grote Bernard Hinault. Die heeft voor mij een groot ovaal tandwiel gemaakt... en daarmee heb ik het werelduurrecord aangevallen... en nog weer eens verbeterd naar 66 kilometer en 639 meter. Ja... Maar dus er is, tot wat ik er tot nu toe van begrijp, Maas, je moet je voorstellen, ik heb helemaal geen reet met fietsen, hè, dus ik weet er niks van. Dus er is nu een geheimzinnig ovaal tandwiel in de omloop voor jou gemaakt door Bernard Hinault zelf. En daar heeft Froome ook mee gefietst dan dit jaar? Ja. Nee, achteraf was dat toch niet het goede tandwiel. Er is nog een tandwiel. Wat zegt hij? Er is nog een tandwiel. Ja, er zijn nu inmiddels een viertal verschillende tandwielen in omloop. Het wiel is opnieuw uitgevonden. Ja, de meest uitontwikkelde tandwiel, de profile tandwiel. Ja? Want ik heb er ook een stukje commercieel belang bij. Oh! Dat is mijn tandwiel. dat is dus uitontwikkeld door diezelfde wetenschappers die ik net noemde. Maar praktisch ben ik dan wel benieuwd, want tandwiel, waarom is dat dan beter? Omdat je ook... Je trapt door het dode punt heen. Ja, dat snap ik. Dat is sowieso een gegeven. Ja. Maar weet je, dan zouden we de hele nacht erover kunnen praten. Nou, ik ben er nu al kort toch, hè? Ja. Ik heb gisteravond trouwens een ovale avond gehad. Ja, een stoertoeter. Speciaal voor Maas. Ja? Ja, wat was dat? Een stoertoeter. Wacht even. Oh, stop. Maas, de vraag is heel eenvoudig. Heeft Froome de Tour gewonnen met een ovaal tandwiel? Ja of nee? Ja of nee? Ja. Mooi. Was dat jouw tandwiel? En mag dat? Dat mag. Is dat niet vals spelen? Dat is niet vals spelen. Oké. Okay. Nou, en was dat jouw tandwiel? Dat was niet mijn tandwiel. Maar als hij mijn tandwiel volgend jaar wel zou gebruiken... Dan rijdt hij nog harder. Dan rijdt hij nog harder dan... Dus als onze vaderlandse top, Geesing, Mollema, de Mollema's en iedereen... niet ook meedoen met deze revolutie in de wielersport van de eeuw... dan blijven ze echt achter de feiten. Dus eigenlijk zeg jij... Ik nu geen tuut. Nee. Als je nou toch een verkooppraatje doet, waar kan je ze bestellen, Maas? Ja, is dit... Heb jij ook aandelen nee, of zo? Nee, misschien ga ik wel wielrennen. www.30.000fietsonderdelen.nl Mag ik iets vragen? Wat kost zo'n tandwiel nou? Ja, die zijn op zich best wel prijzig, maar als je... Waarom? Als je weet wat daar aan vooraf gaat, dat is gigantisch. Aan techniek en research en... Ja, en wetenschap, wat ik net al vertelde, maar ook de productie op zichzelf. Het is niet meer zo'n ding wat je even snel in China laat maken... Ik laat het overigens in Barneveld maken, dus... Dat is nog duurder. Een stukje Nederlandse economie ook nog mee gebaat. Ongelooflijk. Dus eigenlijk, als ik het goed samenvat... Froome had een ovaal tandwiel. Daarom heeft hij vorig jaar dit jaar de Tour gewonnen. En nu kan iedereen de Tour winnen... als je maar ook een ovaal tandwiel neemt. Toch? Ik heb hem gisteren ontmaskerd dan... tijdens die ovaalavond. Want er zit er nog veel meer aan vast. Het is ook... Dat is een irritant toetetje trouwens. Ja, Oompa Loompa. Oompa Loompa heeft nu de knop een keertje. Die mag nu aan de knoppen schuiven. Het is hier een bendemaas. Het is hier een absolute bende. Maar is er nog binnenkort... Dus... Want ik ben Vroom die heeft... Maas. Hij gaat maar door. Waar zijn die ovaalavonden? Dan kunnen mensen die het wel interessant vinden daar naartoe. Maas? Waar hij die ovaal vandaan heeft? Nee, waar zijn... Dat is een moeilijke vraag. Waar zijn die avonden waar je... Ja, een ovaalavond. Doe dat vaker, zo'n ovaalavond. Nee, dat gisteravond voor het eerst en denk ik ook voor het laatst. Want iedereen viel in slaap. Dat is niet aan mij besteed. Okay. Nee, maar als ik nou iets vraag... Nou, is dit is iets als klapschaatsen. De onderlinge verhoudingen blijven dus hetzelfde. Alleen het gaat weer ietsje harder. Er zijn echt ook... ik beweer zelfs dat de revolutie... met het ovale tandwiel zeker zo groot is als met de klapschaat. Alleen met dit verschil... dat de wielrenners er eerst een 500 kilometer mee moeten gewennen... en daarnaast ook nog een keer een 3000 kilometer mee moeten trainen. Want het is niet meer zo dat je met een klap... Oké. Dankjewel. Maar het is volkomen duidelijk. Ja. Alle maffies met een Rabobank shirt naar de winkel toe. Jullie kunnen nog een stukje harder over de Limburgse velden. Maas, hartstikke bedankt en slaap lekker. Welterusten. Dag. Welterusten, hoi. Hij schreef een boek over Marokkaanse jongen... die op een wit lyceum zijn VWO-diploma haalt. En nu is iedereen boos. Ja. Toch, Mano? Ja, iedereen. Nou ja, veel mensen zijn boos, een toch? Een beetje nuanceren. Nou, maar dat deed jij ook niet in je boek, zei je. Nee. Iedereen is kwaad. Nou, dat valt weer, een beetje mee. Weer zo'n cliché. We hebben hier inderdaad, vind ik ook, een wonder van nuance in de studio zitten. Een gezellige jongen die een leuk boek schrijft. En er valt me toch weer een zootje puin over die arme man zijn hoofd. Ja. Waarom nou toch? Wat de fuck is eating those people? Ja, dat vraag ik me ook af. Maar volgens mij hebben die gozers en die mensen die me zo zitten af te zeiken het boek niet eens gelezen. En is het een soort van massa-hysterie. Dat opspeelt. Nou ja, zullen we eens raden? Kijk, jij bevestigt, Jan, maar zei het al zo beeldend net. Natuurlijk ongeveer ieder vooroordeel of oordeel of gegeven over de... overvallen, ruiten ingooien, lastig mensen lastig vallen, blowen in het buurthuis. Nou. Maar daar zit mijn hoofdpersoon in. Zelf tussen, ja. Ja, nou, maar het zijn de levens die hij beschrijft. Het vreemde is natuurlijk, hoe werkt dat dan? Want het is niet alleen maar de seks en de waar we het zo nog over hebben. We gaan het heel uitgebreid over seks hebben of zo. Maar niet alleen de seks en Allah. Maar het is ook... Je bent iemand van binnenuit die eigenlijk verklapt wat iedereen al weet. En toch zijn ze dan boos. Ja, dat is ongelooflijk. Maar het is toch, ik bedoel, ze doen ook niet echt moeite om dat te verbloemen. Ik bedoel, wat Jan al zegt, we weten het allemaal wel. We kunnen misschien beter, jij schrijft er gewoon over. Mm-hmm. Heel eerlijk. Maar al jou, heb jij bijvoorbeeld gewoon even, je hebt allerlei vrienden met wie je omgaat in het boek. Je hoofdpersoon ziet er allemaal reuze gezellig uit. Die heb je ongetwijfeld nog steeds. Mm-hmm. Ook in het echte leven. Mm-hmm. Wat vinden die nou? Nee, kijk, weet je wat mij is opgevallen de afgelopen dagen? Is dat al het gezeik dat ik kreeg, kwam toevallig uit de Marokkaanse hoek. En dan vooral de wat jeugdigere mensen. En dus de ouderen die vinden het lovend en die applaudisseren en die zeggen ga vooral door met schrijven. Maar de jongeren, die zijn heel erg... De tweede generatie. Dat gelul eerste, tweede, derde, ik snap het niet. Ben ik de derde generatie of zo? Ik denk dat jij de tweede generatie bent. Nou, ik ben 22, dat weet ik wel. Maar die jongens van mijn leeftijd, die zijn heel erg kwaad. En die vinden het allemaal stom dat ik het heb geschreven. Omdat ik... Ze noemen het ook een landverrader. Ja, het is allemaal ongegrond. En het is allemaal... Allemaal niet waar. Nee... Wat? Het is allemaal niet waar. Ja, nee, maar dat zeg ik. Als jij kwaad bij jou zou zijn, als jij mij beschreef en ik. Ja, maar dan zeg ik, waarom ben je dan kwaad? Niet gedaan. En dan zeg ik, je bent beledigend tegenover je ouders. Wie is beledigend tegenover jij? Ja, want je zegt in het verhaal dat je moeder zweetvoet heeft. En dan gaan dan zijn ze oprecht boos daarover. Maar ik denk, die mensen die zijn zo ontevreden met zichzelf. En die hebben een heleboel issues. En dan is er één iemand die een beetje uitsteekt. En die wordt dan meteen afgemaakt. Marokkanen zijn toch ook wel opgefokte types? Is dat zo? Ja, toch? Ja, maar ja, dat is toch... Even ongenuanceerde opmerking. Nou ja, daar zit je boek vol van met ongenuanceerde opmerking. Nog even, ik trek je over aan dat en bedoel ik ram je. Nee, maar je bedoel nou ja, wat je ook zegt, boksschool en zo. Je maakt natuurlijk wel grapjes over dat ze onderling natuurlijk vechten gebruiken op straat en in een discotheek. Mm-hmm. En nou ja, laat wel wezen, heel veel... Weet je wat het is? Ik denk dat de meeste van die Marokkaanse jongens... Die zitten... daar zit heel veel... opgekropte dingen in, weet je wel. En ze moeten zich uiten, alleen weten ze niet hoe ze dat doen. Toen ik opgroeide op het pleintje, niemand had hobby's of zo. Van huis uit, we werden niet op een voetbalclub of iets gezet of zo. Ik dan weer wel, ik kon mijn ei daar kwijt. En ik kon films en ik kon dingen doen. Maar heel veel vrienden van mij, die deden dat allemaal niet. Hoe zou je dat kunnen oplossen dan, dat gedoe? Ja, ik ben niet diegene die daar op die stoel van oplossen. Nee, maar bij jou is het goed gekomen. Nou, dat weet je nog niet. Ik kan nog over een half jaar kan ik ergens doodbloedend. Een half uur kan je niet. Nee, een half uur zelfs. Ja, maar, Nee, maar ik denk dat het... Dat boeit me dus ook. Je bent wel ergens onderweg naartoe, heb ik het idee. Mensen zijn nog gefrustreerd, zitten in zichzelf een beetje vast. En dan, je moet, het dan verraad pleegt, als het ware... Ja, wat een gelul, echt. Wat een gelul. Mensen blijven maar al in dat kringetje en gelul. Je moet eruit breken. En dat heeft, denk ik, het schrijven mij daartoe gebracht. Hè. Door het schrijven ben ik kritisch naar mezelf gaan kijken. Dus ik heb op 20-jarige leeftijd heb ik zelfreflectie gedaan. En dat doet bijna geen enkele 20-jarige, weet je wel. Dus ik heb heel kritisch naar mijn eigen leven gekeken. Van waarom gaan dingen zoals ze gaan? Of waarom zijn dingen gegaan in mijn leven zoals ze zijn gegaan? En ik denk dat ik daardoor een beetje helder ben geworden. En scherper ben geworden in het... bestuderen van mijn eigen leven en het indelen van wat ik nou precies wel wil doen en zo. Weet je? Maar waarom denk je dat niet meer mensen? Je hebt je echt wel aan iets ontworsteld, hoor. Dat wordt in het boek ook wel duidelijk. Mm-hmm. Dat je het niet zomaar aangewaaid is, dat is wel helder. Mm-hmm. Maar je zou toch zeggen dat veel meer mensen dat zouden kunnen doen? Zeggen, nou ja, als je niet... Ik juich het alleen maar toe. En niet alleen Marokkanen, maar iedereen, weet je wel. Ik denk niet zo zwart-wit. Zwart-wit mag denken, ja, maar ik bedoel, waar je ook vandaan komt. Opgroeien doet pijn. Nou, maar het heeft wel geholpen dat je dus... heeft het geholpen dat je op een witte school hebt gezeten? Ik denk het wel, ja. Ja. Ja, nou ja, ja. Dan... Ik denk wel dat ik ook een ander leven had gehad als ik op een andere middelbare school. Ja. Maar ja, als je zo gaat denken, weet je wel. Nee, maar dat is natuurlijk, je zegt, ga je zo denken, maar dat zijn toch gewoon feiten? Ik wil daar niet vervelend over zijn, nee. Maar het zijn, ja kijk, ja. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, oh ja, je zit te zeggen dat er op opsporing verzocht alleen maar Marokkanen zijn. Maar ja, ze weten niet meer hoe creatief ze moeten omgaan met een jongen van Noord-Afrikaanse afkomst. Ja. Toch? Ja. Ja. Ja. Ja, dat is zo. Je moet, ook in het boek, daar schrijf je in het boek trouwens ook over. Wat ik ook grappig vond. Dat ze die jongens allemaal op opsporing verzocht aan het kijken zijn. Of ze zichzelf tegenkomen. Nee, maar om meer om huiswerk te doen. Om te kijken hoe ze de foutjes moeten omzeilen. Precies. Ja. Nou, het is de interpretatie van de lezer, weet je wel. Ja, ja, nou ja, precies. Maar dat is natuurlijk ook bij die jongens die kwaad op je zijn. De interpretatie van hoe ze het lezen. Nee, exact. Maar ik denk dat het meer de massahysterie is. Van ze nemen allemaal dingen van elkaar over. Ik denk dat de stem van mijn boek helemaal niet beledigend is, maar meer gewoon vermakelijk. Is het in ieder geval gewoon niet zo dat die vermeende belediging een goede aanleiding is om je weer af te zetten tegen wat je al zo... Ja, maar de hele grap is, ik ben al lang niet meer bezig met het afzetten. Dat is het gekke. Jij want niet, daar ben ik al heel lang... Al jouw critici, dat die nu iets hebben van er is weer iemand om kwaad op te zijn. Als je kwaad op iemand anders bent, dan heb je ook iets wat je bent en dan hoef je niet naar jezelf te kijken. Feilloos, ik had het niet beter kunnen uitleggen. Mooi, Jan. Goed zo. Ja, maar dat is wel iets. Ik zat niet op te letten. Hoe zei je dat nou? Hij let al de hele dag niet op. Ik vind het een interessant mechanisme. Want je zou inderdaad zeggen, natuurlijk, er zitten bepaalde elementen van toeval aan. Je hebt die drive gehad. Je had ook hobby's, de piano spelen. Ja. Dat maakt je al een buiten... Ergens in het boek zet je ook dat je een buitenbeentje bij de buitenbeentjes was. Ja, als je het hebt over dat is een hele grappige zin. Ik ben het buitenbeentje van de buitenbeentjes. En die zin die valt dan de hoofdpersoon in als hij aan het hangen is met allemaal... hangjongeren en zo. En op een gegeven moment lachen ze hem uit en schelden ze hem uit. En dan realiseert hij zich dat hij dus het buitenbeentje van de buitenbeentjes is. Ja, en hij zich op het moment dat hij weer een verhaal vertelt over de oorlog. Ja. Echt jongen, om de bladzijde komt ze een beetje in Godwin weer langs. Wat heb jij met de oorlog? Ik weet het niet. Het fascineert mij. Het fascineert mij. Maar is dat iets Marokkaans? Want, nee, ik denk het niet. Nee, want is het iets Marokkaans? Die zag ik ook niet. Jezus. Ja. Nee, jammer. Maar, ik hoor wel eens vaak. Jij wil alles Marokkaans maken. Het is een vraag, ja. Nee. Dan misschien nog wel 200.000 van die boeren. Ik heb nog mijn geweer niet meegenomen. Omdat ik dacht van... Nee, dit heeft toch niks met... En een bomvest heb ik lekker thuis gelaten, maar... Jouw andere Marokkaanse vriend is ook geobsedeerd door de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus daarom denk ik misschien... Maar heb je gelezen waarom? Omdat hij... Ja. Waarom dan? Vertel eens. Nee, dat mag jij doen. Jij bent de schrijver. Nee, precies. Omdat hij, die is marktkoopman, een van mijn hoofdpersonen. En die is gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Omdat zijn baas, is een Joodse meneer... Ja. Die dus heel veel verhalen over de Tweede Wereldoorlog aan hem vertelt. En hij vertelt die weer aan mij. Ja, maar Marokkaanse jongens zijn er altijd wel heel erg bezig met complottheorieën en zo. Is dat zo? Ja, dat hoor ik van de jongere generatie. Is dat alleen maar met Marokkanen zo? Nou ja, ik ken toevallig een aantal van die Marokkaanse jongens die daar zo heel erg mee bezig zijn. Misschien is dat dan toeval. Oké. Is dat alleen bij Marokkaanse Achterhoekse jongens zo? Ik weet het niet. Nou, dat zou kunnen. Ja. Dat is sowieso raar, Marokkaanse Achterhoek. Ja, dat zijn hele gevaarlijke. Nou ja. Nee, maar als je die gaat vragen, voel je je meer Marokkaan of meer Achterhoeken? Dan ga je pas een raar antwoord. Dat echt fucked up wordt dat. Nee, ben jij eigenlijk moslim? Nou ja, ik ben een halve moslim. Wanneer je uitkomt? Op het vrijdagmiddag sta ik naast mijn vader in de moskee te bidden. En in de avond sta ik me te zuipen in de Jimmy Woo. Ja, weet je hoe het uitkomt? Ja, precies. Ik ben nog een beetje aan het... Ja, dat is misschien wel even goed om te weten. Daar zit wel een werkelijk verschil tussen. Ik las ook een interview van je met een paar jaar geleden, waarin je heel aardig over je ouders bent. Eigenlijk Ik ben nooit eigenlijk naar geweest tegen ze. Nee, maar in het boek maak je... Nou ja, ja, maar in het boek... Hè, mensen moeten niet vergeten. Hè. Ik bedoel, nee, als je een personage... Is er hier zo sprake van zo'n verschil tussen de werkelijkheid en het boek? Zit het in het boek anders dan in de werkelijkheid? Nou ja, ik heb natuurlijk een personage willen creëren waar het nogal schuurt, weet je wel. Ik bedoel, niemand wil een personage lezen waarmee het allemaal vredig is thuis en het allemaal leuk is en gezellig. Oh, wil je even een pakje koffie voor me? Maar ja, tuurlijk. Nee, we willen botsingen zien. En dat heb ik dus willen doen in mijn boek. Maar in het echt is het ook wel eens tot botsingen gekomen, weet je wel. En het is logisch. Iedere jongen die opgroeit... Die botst met zijn ouders. En bij mij is het dan misschien wat vaker, omdat mijn ouders dan nog een hele andere denkwijze erop nahouden dan ik. Ja, je staat nu, ondanks het feit dat ze de sloten hebben veranderd, wel nog elke week als je vader in de moskee. Of daar was het nee, daarvoor? Nee, ik heb ze al een paar weken niet gezien. Ik slaap nu op een bankje in het Vondelpark. Heel goed. Nee, die uitgever wel op mijn voorschot mogen vragen. Nee, hoor. Precies. Een eenvoudig hotelletje neemt gewoon dan... ik heb een matrasje in het ketel ook van de uitgever. Dus het zit allemaal goed. Ah, uitstekend. Het zit goed. Oké. Maar je bent dus een beetje moslim. Dat vind ik ook wel grappig. In je boek schrijf je dan dat al die Marokkaanse vrienden van je crimineel zijn. Ja. En naar de moskee gaan. Ja. Beetje hypocriet misschien. Dat zou kunnen. Ja. Vond wel mooi dat schrijf je ook dat... In de Koran staat dat je een vrouw eerst moet laten klaarkomen. Nee, niet in de Koran. Dat zegt een van de... Oh, dat zegt Mohammed. Van de profeten. Ja, de profeet zegt dat. Die zegt dat je dus de vrouw eerst moet laten klaarkomen... voordat je zelf klaarkomt. Ik heb er ook goede ervaringen mee. Echt waar? Ja, nee, precies. Dat is toch wel... Dat helpt wel in je populariteitsscores. Ja, tuurlijk. Nee, serieus. Je kan ook zo'n sukkel zijn. Je was een achterhoeker die dan zegt... Nou, bij mij duik wel afkuzen. Ja. Zo weet ik hoe dat heet in die taal. Volblaffen. Brommerkieken en volblaffen, weet je wel. Dat is heel onbeschaafd. Is dat zo? Oh, ja, nee, okay. Serieus. Hey, maar, Nee, ik vind het belangrijk om een vrouw te behagen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, als je dat als eerst doet, nou ja, dan hoef je alleen op bed te liggen. Maar wie heeft jou dat verteld? Die haat-imam? Of, Nee, ik heb dat zelf gelezen. Tijdje geleden, toen ik me nogal behoorlijk fascineerde. En ik ging heel veel boeken lezen daarover. Toen ik 16 over vrouwen was. Die klaarkomen? Nee. Over, ja, dat ook. Nee, over gewoon godsdienstige zaken. Oké. Okay. Ja. En wat concludeerde je daaruit? Nou, dat hij dus groot gelijk heeft. Dat je ze als eerste vrouw moet laten klaarkomen. Want daarna word je bijna opgegeten. Weet je. Maar toen je alles gelezen had, dacht je bij jezelf... Nu weet ik het, dit is de waarheid. Ik ben part-time... Moslim. Nee, daar ben ik nog steeds op zoek naar. Weet je wel. Ik weet niet wat de waarheid is. En nou, wat ben je is de waarheid? Wil je dat? Wil je iets geloven? Ten eerste, ik geloof in mezelf en ik geloof in literatuur en ik geloof in fictie. Ik zoek mijn waarheid in fictie. Laten we het daarop houden. Wow. Dat is wel een hele goede one-liner. Ik vind hem heel jovel. Ik geloof ook wel in Star Wars, wat dat betreft. Ja. Nee, maar dat kan ook zo zijn. Nee, maar jammer, vraag het ik ook een klein beetje. Omdat je op een gegeven moment... Ik ben niks. Mm-hmm. Mijn ouders waren katholiek en die zijn er al uitgestapt. En, ja. Dus ik kan me helemaal niet voorstellen dat ik in een dat zo erg is dat ik niet een voorstelling kan maken van geloven in een opperwezen. Ja. Dat ik dan denk van ja, Jezus, Nina is een opperwezen. Dat gaat namens mij allerlei dingen beslissen en dat wil ik helemaal niet. Die wil ik zelf beslissen. Dus het heeft mij altijd verbaasd, regardless van welke religie, dat intelligente mensen die zichzelf kennelijk graag willen ontwikkelen, zich zo kunnen overleveren aan een dergelijke abstractie. En wat is de vraag? Nou ja, dat de vraag... Los van het feit dat ik de tijd probeer vol te praten tot 1 uur. Goed zo. Is de vraag ook inderdaad van... Waarom zoek je dan toch zo nadrukkelijk naar een soort van geloof wat bij je past? Ja, ik denk dat het gewoon in de mensheid zit of zo. De mensen willen dingen beantwoord krijgen of zo. Van, de zin des levens en dat soort dingen. En dan gaat ze dan hogerop zoeken. Ja, gebruik ze niet als excuus vaak? Om te zeggen van ja, zoals Allah het zegt, dus het staat in de Koran, dus dan mag het. Het is natuurlijk makkelijker om met de groep mee te gaan, want dan hoef je zelf niet te denken. Hè? Ja. Ja. Maar in het boek gebruik je ouders het ook wel vaak als excuus voor van alles en nog wat, toch? Zoals? Nee, dat geloof ik niet, maar wel. Nee. Het speelt wel constant door alles heen. Ja, toch ook. Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, dat je dingen niet mag. En dat staat in de Koran, toch? Dat vinden zij dan. Ja, nou ja, dat wordt dan gezegd. Ja. Nou, we gaan over 8 seconden... we gaan zo even tijdens het nieuws even rustig over nadenken... voordat hier geweld losbarst. Ja, tot zo, Mano. Jammer, het is nu 1 uur. Dag! 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Ierse president Michael Higgins wordt het eerste Ierse staatshoofd dat een bezoek brengt aan Groot-Brittannië. De president en zijn vrouw Sabina hebben een uitnodiging van koningin Elizabeth geaccepteerd. Ze zullen in april 3 dagen verblijven op Windsor Castle. Higgins is al vaker in Groot-Brittannië geweest, maar nooit officieel als president. In 2011 bracht koningin Elizabeth als eerste Britse monarch een bezoek aan de Ierse Republiek. Ze betuigde toen onder meer haar medeleven aan de slachtoffers van de Britse overheersing. De Republiek Ierland scheidde zich in 1921 van Groot-Brittannië af. De relatie bleef gespannen, onder meer doordat Noord-Ierland onder Britse heerschappij bleef. Bij de Sinterklaasintocht in Groningen liepen zaterdag ook gewapende hulppieten mee, meldt RTV Noord. 9 politiemensen zouden vermomd als Piet de landelijke intocht hebben beveiligd. Bronnen hebben aan de regionale omroep laten weten dat de beveiligers een kogelvrij vest droegen onder hun blauwe pietenpak en dat ze gewapend waren. De politie wil het verhaal tegenover de NOS niet bevestigen. Er waren geen concrete aanwijzingen dat Sint gevaar liep, maar ook wij waren op de hoogte van de Pieten-discussie, zei een politiewoordvoerder bij RTV Noord. Schaatser Sven Kramer heeft ook de 2e wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de 5 kilometer op zijn naam geschreven. Hij reed in Salt Lake City een baanrecord, maar zijn eigen wereldrecord bleef buiten bereik. Ook de andere ereplaatsen gingen naar Nederlanders. Bob de Jong werd 2e en Jorrit Bergsma eindigde als 3e. Het weer. In een groot deel van het land is het grijs en nevelig of mistig. De minima lopen uiteen van min 1 graad in Limburg tot 6 graden op de Wadden. Morgen overdag blijft het grijs en nevelig weer, maar in het zuidoosten en oosten breekt ook af en toe de zon door. Tegen of in de avond gaat het in het westen regenen. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en de Kabouter. Ja, welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Heemskerk. En ik ben de Kutkabouter. Beeld heb je op echtejanne.nl en de hashtag op Twitter is, nou wat denk je, Echte Janne. Je kunt ook bellen, maar je krijgt dan wel de voicemail 06 3000 9009. En we praten nog even verder met jou, Mano. Yes. Ja, we waren blijven kleven in het grillige begrip, ben je nou moslim of niet? En nou ja, zoals het altijd gaat bij radio shows, tijdens het nieuws heb je de gekste gesprekken. En we kwamen er een beetje op uit van, ja... Ik was gewoon pissen, hoor. Ja, jij was gewoon pissen. Jullie hadden daarom hadden wij een gesprek. Ja. Zo zit het ook weer. Ja, daar kunnen we ook keihard in zijn. Het is een... Mano heeft vrienden die vroeger gezellig liepen te zuipen en te doen. En helemaal alles hard en hot. En ineens omdraaien en dan een soort van... Ja, neo, opnieuw geboren, devote moslim worden. Hè? Dus ja. Het lijkt zo tegenstrijdig. Aan de ene kant beschrijf je een soort criminele groep. En aan de andere kant dat weten we allemaal. Nee, mensen uit die gemeenschap vertrekken nou ineens naar Syrië om te gaan helpen. Hoe kijk je daar nou tegenaan? Tegen dat soort... Ik vind het ongelooflijk, die gasten die daar naartoe gaan. Ik kan het me niet voorstellen als schrijver, weet je wel. Ik heb dan meestal, als ik dat dan hoor of zo, of zie op NOS-journaal, dat soort dingen van die documentaires, dan probeer ik me altijd in te leven in die gasten. En dan denk ik van, hoe haal je het in je hoofd om naar Syrië te gaan, om daar mensen, weet ik veel, of om daar oorlog te voeren? Ja. Kijk, in essentie gaan die jongens daarheen om mensen te helpen die onderdrukt worden. Ja. Dus dat is dan wel goed, maar ze pakken wapens op om dus strijd te gaan voeren. Dat snap ik dus niet. Ik kan daar niet bij. Maar je hebt het in je boek wel over haatimams. En je komt wel eens in de moskee. Hoor je dat wel eens? Eén zinnetje. Ja, ik pak je erop, hoor. Ik pak je er gewoon op. Goed zo. Ja. Je hebt je huiswerk goed gedaan. Ja, daarom. Ik heb hem verdomme gelezen, zij weet ook. Ah ja, het viel mij ook op. Dat zinnetje zat er dus niet voor niks. Nee, exact. Dat is ook een beetje omdraaien. Het is niet dat wij er naar uitvissen, het is dat jij het erin zit. Nee, precies. Ik heb het heel spottend gedaan eigenlijk, weet je wel? Vrijdagse haatpreek. Maar hoor je wel eens dingen waar je... Ja, je hoort ook wel eens dingen waar je niet mee eens bent. Ik bedoel, wij komen daar nooit binnen. Het gekke is, ik ben al tijd lang niet in de moskee geweest, maar het gekke is, als ik daar was, dan de jongeren, waaronder ook ik, wij snapten geen snars van wat er verteld werd. Nee. Want het werd allemaal in hoogdravend Arabisch verteld. Ja. En wij spreken geen hoogdravend Arabisch. Nee. Maar Marokkaans met een dialect. Ja. Dus wij snapten alsof jij Latijn gaat kunnen begrijpen nu. Nee. Precies. Nee. Dus maar je krijgt toch wel... De enige woorden die ik dan wel kon herkennen, dat waren hel en hemel en vuur en dood en dat soort woorden. Maar durf je nu nog naar de moskee? Na deze weken? Nou ja, ik durf best wel daar naartoe te gaan. Maar ik heb geen behoefte om daar naartoe te gaan. Nee. Ga je mee volgende keer? Ja, ik ben wel benieuwd. Mag ik dat eigenlijk? Ja, weet je hoe het geregeld is? Dan laat je even je baard een paar dagen staan. Dan zeg je dat je bent bekeerd. En dan gaan ze allemaal aanbidden. Want dat vinden ze helemaal geweldig. Nee, dan zeg ik dat ik jou heb bekeerd. Dan mag jij ook weer terug. Precies. Mag je weer sorry, dat we, het is helemaal niet rechtvaardig dat je telkens gebruiken alsof jij alles weet wat andere mensen bezielt. Maar goed, je zat er wel dichterbij dan bij ons. Nee, je schrijft er ook best wel. Je schrijft er ook. Wat zie je? Hoe duid je nou zo'n ontwikkeling dat inderdaad jongens die eerst gezellig... bakotjes zat te slempen in de kroeg, ineens een soort omdraai maken en een soort bijna streng moslim worden. Wat gebeurt daar? Volgens mij zijn die mensen, net zoals iedereen, op zoek naar zichzelf. Hè? En dan op een gegeven moment dat soort wendingen maken. Heel gek is dat. Ik moet daar denk ik sociologie voor hebben gestudeerd om daar een fijn antwoord op te kunnen geven. Jouw broer doet, die is wel een moslim, volledig moslim? Ik heb 3 broers en 3 zussen. Oké, ja, in het boek heb je natuurlijk je grote broer, zeg maar, waar je tegenover kijkt. En 2 hele knappe tweelingzus. Ja. Heb je wel 2 knappe tweelingzussen? Ja, die zijn zusjes. Die zijn jonger dan ik. Nice. Dus, ja. Hou op. Ze vindt er oud voor, man. Nou, ze zouden misschien mooi in de Playboy kunnen komen. Ja, nee, dat heb ik nooit aangedurfd. Touwtjes trekken. Marokkaanse vrouwen. Ja, ik wel, maar ik heb ooit 1 Marokkaans Macedonisch exemplaar gedaan. Touria. Zo. Is hij Macedonisch? Nee, ook Marokkaans. Maar er zit een hele wonderlijke combinatie van Nou, dat is echt een knappe vrouw. Ja, maar ik heb het eigenlijk nooit gedaan. Want ik dacht, als ik het doe, dan voor mij is het niet zo'n probleem. Maar die vrouw die dat doet, die heeft wel een probleem. Ja? En moet je dan iemand tegen zichzelf in bescherming nemen. Dus ik vond dat altijd wel griezelig. Kan je nagaan hoe dat toch... Gek. Ja. Is dat stom van me? Ja, nou ja, ik denk het wel. Maar het is wel heel lief, denk ik ook. Ik ben ook wel lief hoor, maar lief en stom, dat ben ik. Maar ja, maar goed, moet je zo denken, denk ik. Ja, dat is dus een beetje de ding. Moet je, nou, dat is dus een hele goede vraag. Nee, precies, want nou kwamen dus ook... Ik kom wel eens mensen op straat tegen die dan heel boos worden op zo'n zinnetje. En dan denk ik, ja, heel stom dat het... Toch zo'n gedachte in mij opkomt van misschien dat ik dat zinnetje maar niet moet schrijven. Maar ja, dan denk ik van flikker toch een eind op. Ik schrijf toch lekker wat ik wil. En als jij je daaraan stoort, dan moet jij dat lekker doen. En snap je wat ik bedoel? Of niet? Ik snap wel goed wat je bedoelt. Maar dat is ook een... Die kan je duur komen te staan. Ja. Maar en dan moet je het toch maar doen. Ben je er is natuurlijk best wat gebeurd de afgelopen week. Mm-hmm. Ben je er bang voor dat er iets gaat gebeuren? Nee, ik ben er niet bang voor. Als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar denk je dan ook niet hierbij weer... Ik blijf hier gewoon die bevestigende klootzak, hè? Ja, nee, denk je dan zo. Hier ook niet bij jezelf van... Oh, waarom? Ik probeer juist... Je doet hier ook je best om voor jouw generatie genoten... Ik wil geen spreekbuis zijn voor Marokkaanse mensen. Nee, maar dan word je vanzelf natuurlijk. Ik wil de spreekbuis zijn van de jeugd. Ik wil ambassadeur worden van ja, boeken. Ja, maar toch ziet de jeugd erin waar ik vandaan kom... daar doen we gewoon kabiet schieten en bier zuipen in een keet. Nou, we ook breken niet de boel af. En we gaan ook geen waardetransport overvallen, zoals in jouw boek. Nee, dus dat is wel een verschil. Ja, ja. Maar ben jij in Marokko geweest? Ja, ik ben er dit jaar 2 keer geweest. In ook Marrakesh. In Uitmelul. Wat zeg je? Eet me lul. Eet me lul. Nee, het grappige is dat een van mijn buurtvrienden daar vandaan komt. Uit dus Eet me lul. Uit Eet me lul. Ja, dat ga ik nooit meer vergeten. Eet me lul. Ja, daar woonde. Dat is een klein dorpje niet ver van Casablanca. En dus, het heeft een hele fonetische, geestige uitspraak. Ja. Maar ik ben er dan ook geweest. En dan in Marrakesh, dat is vrij westers natuurlijk. Ja, nou, dat is niet normaal daar. Ja, dat is maar dus als je dan heel... iets verder donker Marokko ingaat... Ja, ja. Dan ga je echt de middeleeuwen in. Ja, daar ben ik nog nooit geweest. Nou, en dan denk ik bij mezelf... en dat bedoel ik dan eigenlijk juist niet vervelend... maar juist heel aardig. Mm. We kunnen toch niet denken dat dat goed kan gaan. Je kan dit niet... Ja, ik zou dat... Dat zie je niet voor je. Je kan niet iemand uit de middeleeuwen halen en hier in het westen zetten en denken dat gaat goed. Ja. Denk ik dan. Maar de hele grap is, die mensen zijn uit hun eigen wil hier naartoe gekomen. Die zijn niet door niemand hier nee, neergezet. Tuurlijk. Nee, maar ik zou ook, als ik daar zou wonen, ook graag naar Nederland willen. Maar ik zou dan ook, denk ik, niet hier kunnen aarden, denk ik. Nou, dus... dat hangt volgens mij per individu af, weet je wel. Ja. En wat jij wil en wat niet. En vergis je niet, hè, de economie in Marokko is heel erg booming op het moment. Hè. Dus heel veel mensen zijn daar... Er gaan nu autochtone Spanjaarden naar Marokko om werk te zoeken. En niet meer andersom. Dus het is heel gek wat er nu gebeurt. Ja, interessant. Ja. Ik zou er iets flauw zouden zeggen. Nee, ja, doen, gewoon doen. Nee. Ja, kom maar op. Nee hoor, nee. Doen. Iets met, dan kunnen de Marokkanen terug. Zoiets wilde je dat, gaat zoiets nee, gaan ja, maar dat ik heb me bedacht en ik heb me oprecht bedacht. Want dat is niet aardig om te zeggen. Want ik wel, ik vind het, je bent eigenlijk een beetje eng. Mano, de too good to be true figuur. Dat is niet hoe bedoel goed. Je? Dit is ik weet niet, ik zit te denken. Maar je zegt over die heerlijk redelijke dingen. En dan denk ik, waarom... Jij had zeker anders verwacht. Nee, juist niet. Nee, dat was gelezen, al duidelijk. Dus dat was niet zo heel moeilijk om te voorspellen hoe dit zou lopen. Maar dan denk je er eigenlijk, ja, maar dat kan dus gewoon. Dat kan prima. Jij denkt anders of ben jij de uitzondering die de regel doet? Ja, waarom voelt het zo uitzonderingachtig? Of is dat nou weer een hele racistische opmerking? Nee, ik weet het niet. Ik bedoel, je hebt ook heel veel Marokkaanse jongens en meisjes op universiteiten die het heel goed doen. Maar ja, daar hoor je ook niet zoveel van. Is het vaak de oudste van het gezin? Nee, denk het niet. Want... Is het niet zo? Want ik. Ja, die zijn meestal wel voorbeeldig. Het zijn toch een beetje de papa's en die mogen alles? Misschien moet het wat harder aan moeten gepakt worden. Ben jij harder aangepakt dan je criminele broer? Nee, ik heb 3 grote broers boven mij. Oké. Okay. Dus, maar wie is de criminele, de oudste? Nee. Die is al lang geen crimineel meer. Hoor. Maar die was het wel? Die was het wel, 10 jaar geleden. Ja. Maar dat is niet de meest crimineel. Dat is niet de opperpapa. Dat is niet de oudste broer. Nee. Niet de oudste. Nee. Oké. Okay. Nee. Er was nog een criminelere. Jammer. Ja. Ik vind het wel leuk. Het werd heel verwarrend. Ik weet het echt niet meer. Heb je ooit zo'n microfoon in je mond? Nou, ja. Ja, ik kijk ga voor of die klap. Dan nog zo kan lullen. Ik ga voor die klap. Ja. Hij lokt hem wel uit. Ja, hè? Ja, ik kan Badr Hari, die heeft ons wel eens nog kickboxlessen gegeven. Ja, dat is leuk, want jij bedankt Regilio Tuur aan het eind van het boek. Ja, dat klopt. Kan jij hem verstaan? God. Nee, serieus. Nou, hoezo? Ik kan Regilio ook wel verstaan. Ja? Nou, dan beledig je hem. Ja, ja, ik... het is een toffe peer, hoor. Ik heb hem ontmoet op de sportschool. Ik sportte altijd heel vroeg, rond 7:00, 8:00 en hij was daar ook. En we waren echt de enige twee, weet je wel, op die hele sportschool. Dus niet snel... En we raakten met elkaar aan de praat en zo. En een hele toffe, positieve instelling heeft hij. En daar heb ik heel veel van geleerd. Oké. Okay. Hij heeft een wat extraverte manier van praten. En dat is wel een hele leuke gast. Amerikaans-Nederlands. Ja, hè? En dus, hij doet altijd zo'n soort shuffle als je voor hem staat. Ja, en zo. Dat is heel cool. Ben je een leugenaar? Kijk, wat zeg je? Je zegt romanschrijvers zijn leugenaars. Dat zegt de hoofdpersoon. Nee. Oh nee, je vriend van je hoofdpersoon. Exact, goed zo. Ja. Nee, kijk, het is wat je wil zeggen. Hè. Is het nou liegen of is het verzinnen? Ja. Weet je wel? Maar in ieder geval zeg jij dan weer, of tenminste de hoofdpersoon, dat romanschrijvers geschift zijn. Ja, dat is toch zo. Iedereen is toch wel een beetje geschift. Ja, zeker. Wat is normaal en wie is normaal? Iedereen is wel een beetje... Ben jij een normale Marokkaan of ben jij een geschifte Marokkaan? Die Marokkaan. Godverdomme, jongen. Jezus, hij zit me hier op de fok, hè? Voor mij mag je meer hoeken, hoor. Ik heb niks gezien en ik zeg gewoon dat hij gestoten tegen een kastje gestoten. Nee, ik wacht er mooi af buiten, hoor. Ja, laten we wel wezen. Ja, omdat je een Marokkaan bent, kon je dit boek schrijven. Anders was het waarschijnlijk een stuk saai. Als ik het boek schrijf, hoe ik mijn HAVO heb gedaan, is vrij saai, hoor. Ik durf te wedden dat jij ook als je kon schrijven, kon jij een heel leuk boek schrijven over opgroeiende Achterhoek. Dat lijkt me ook een feest, hoor, paps. Briljant. Heel beschrijvingen van de boerderij. Ja, ja. John Deere tractor. Prachtig. Wil je mijn ghostwriter zijn? Dat doe ik graag. Ah, top. Echt, ik zou dat ook wel willen lezen. Dat je heel klein gebleven bent wegens ondervoeding. Ja, dat klopt, ja. Nee, maar kijk, het heeft me wel verrijkt, vind ik. Weet je wel, opgroeien in al die culturen. Ik heb daar vanochtend een stuk over geschreven. Dat komt in een universiteitsblad. En het is voor mij niet het een of het ander geweest. Het is altijd en, weet je wel? Ja. Dus en dat heeft me ook gebracht tot waar ik nu ben. En zijn ik kan... we terug bij het begin? Precies. Ja, dat mooi. Is bij een mooi boek. Zal ik wel nog even één ding weten. De trio is echt gebeurd. Ja, dat is echt gebeurd. Fuck, ik haat je echt heel intens. Ja. Doe je mee volgende keer? Doe je mee volgende keer? Nee, joh, dat kan niet meer. Nee, ik heb inmiddels besloten dat ik trioloos het leven uitga. Echt waar? Ja, het is hetzelfde als beetje als expres geen tattoo nemen. Jongens. Oké, nee, op een gegeven moment, weet je, dan komt het er maar niet van. En dan doe je het maar niet meer. Want het zat me is nog cool om gewoon zo... Om zo te schoon te halen. Ja. Nou, jongens, jullie gaan een afspraak maken om lekker te spitroosten. Wat is dan gaan wij even sporten. Wat is nou weer tegen trio's? Nee, maar ik zie gewoon jij spitroosten. Met die bierbuik boven de billen van de vriendin van Mano. Dat zie ik gewoon liever niet voor me. Sorry. Ik weet niet of je het weet, maar het trio was met twee meisjes. Hè? Goed zo. Ja, maar je vraagt... Lees het boek, zou ik zeggen. Er is een verschil, weet je. Ja, oké. Okay. Bedankt. Dank. Ik vond het gezellig. Hoe heet het boek ook weer? De Belofte van Pisa. En hij is te koop, denk ik ook. En Luttele 15 euro'tjes maar. Dat is een koopje. Ook als digiboek. Ook als digiboek. Ja, 9,95. Oh, je kan hem ook jatten natuurlijk. Ja, of je kan het jatten. Hey, nog even vlug, ben je al bezig met part 2? Nee, ik ben wel bezig. Ik heb wel een script in mijn hoofd. Over een scenario ben ik. In de stad. Nee, helemaal niet. Ik wil totaal iets anders. Voor een tweede boek. Maar ik wil eerst nog even ademen en feesten en leven. Gesproken over, er moet natuurlijk uiteraard wel een film van komen. Ja, ik ben bezig met een paar filmproducenten. Maar je bent toch een film ook aan het opnemen over jezelf nu? Ja, een documentaire. Een documentaire. Er is een documentairemaker, Roy Dames, die volgt mij al 2 jaar in het schrijfproces en wat ik doe in het dagelijks leven en zo. En wanneer komt die? Over een half jaartje, want hij wil nog het dramatische element van die klap boek tegen mijn bek. Precies. Of precies. Dat wil hij ook nog even filmen. En dat dus. Het gaat snel en het gaat hard. Ik heb wel vertrouwen in dat er nog wel een tweede boekje aankomt. Ja, goed zo. Dan zien we je weer. Met plezier gelezen. Dank je wel. Tot ziens. Maar zo, slaap lekker iedereen. Ja, en wij gaan dan verder met belangrijke zaken. Oranje had tegen Japan 2 gezichten. Nou ja, dat vinden wij in ieder geval. Niet dat we gekeken hebben trouwens, maar we gaan snel naar Leo Driessen. Sporten met Leo. Ah! Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Een hele goede nacht. Jan, een hele goede nacht. Ja, hoe is het met André Jan, jongens? Hebben jullie het daarover gehad? Nou, hebben we het meegekregen tot nu toe? Hebben we het nog niet over gehad, Leo. Voor jou, ik heb hem gesproken. Op het oog ziet hij er goed uit. Nou ja, goed. Hij ziet eruit zoals hij er altijd uitziet. Dus ik zie geen verschil. Het is alleen geschikt voor radio. Ja, ja, ja. Maar ja, niet dat je denkt dat hij blauwe wallen onder zijn ogen heeft of spataderen ineens of zo. Dus ik denk, met goede verzorging van moeder Roos en karnemelkse pap, dan zullen we hem deze dagen wel weer terug hebben in de studio, schat ik zo in. Oké. Hopen we. Niet te nadelen van jou, jongen, maar gewoon human interest. Nee, nee, dit is ook niet mijn grootste. Maar ik kan niet wachten. Goed. Nee, Leo, ik vind jou ook lief. Leo, luister eens. Ik zal meteen me toegeven, ik heb niet ademloos naar Nederland-Japan te kijken, maar jij misschien wel. En wat ik begrepen heb, is het een wedstrijd met twee gezichten geweest. Ja, maar ik wil eerst even iets recents bespreken. Oh, graag. Oh, ja. Ik beloof, je komt absoluut terug op Nederland-Japan. Al doe je het niet, maakt het niet uit. Maar afgelopen zondag om 16:30... Ik bedoel, waar moet het naartoe met die Jupiler League? Moest Telstra weer eens thuis spelen. En dan moeten ze op zondagmiddag om 16:30 thuis spelen. Terwijl in de hele omgeving op dat moment allerlei regionale belangrijke amateurwedstrijden worden gespeeld. Tussen VSV en Velsen en de Kennemers tegen Den. En daar gaat al het publiek naartoe, dus er zaten nauwelijks mensen op de tribune. En dan krijgen we weer, ik zeg maar weer, want ik ben Telstra mannetje, dus ik ben niet helemaal eerlijk in deze hoor. Maar ik zeg het toch allemaal even. Dan krijgen we weer een jonge beginnende scheidsrechter in de schoot geworpen. En dat is al 99 van de 100 scheidsrechters die wedstrijden die wij krijgen bij jonge, onervaren scheidsrechters. Ja, denk ik, die kunnen mooi een beetje oefenen in Velzen, ja. Want ze moeten, en het hoofd van de scheidsrechterszaken, die woont 5 minuten van het stadion van Velzen, dus kan op zijn fiets. Die man kan wel beoordelen. Nou, altijd makkelijk. Ja, of die in de auto. Ik merk het. Ja, hoor, ga maar lekker door. Ga maar door. Schiet het allemaal in mijn verkeerde keel gehad. Ja, het is allemaal één groot complot. Ik hoor het al. Ja, goed. Ja. Nee, wat het ergste is, dat wij gewoon met 2-1 verliezen van de hek sluiten thuis, snap je? Ja. En dan komt door die scheidsrechter. Nee, maar kijk, dat kan allemaal nog. Maar het gaat erom, zo'n jonge onervaren scheidsrechter. Telstra is de liefste club van Nederland. Wij krijgen 2 rode kaarten en 8 gele kaarten. Ja. In deze wedstrijd. Het slaat helemaal nergens op. 2 rode kaarten en 8 gele. En wat, oh nee, dat kan ik bijna ongezien beamen. Dat moet dan wel of een waanzinnige schoppartij geweest zijn. Nou, dat is het dus niet. Nee, of gewoon een gerechtelijke dwaling. Nee, goed. Maar volgens mij is ook wordt er in de Jupiler League wel heel erg veel illegaal gegokt. Of heb ik dat helemaal mis? Nee, daar heeft het even helemaal niks mee te maken, Jelmer. Nou, er kan toch een scheids bij betrokken zijn. Nee. Oh. Maar los van wat helemaal scheef. Kijk, wat helemaal scheef groeit. Ik begrijp het ook nog wel. Aan de ene kant zijn die 4 clubs. Ja. Jong PSV. Ja, Jong nou wint Jong Ajax. Wint dus van Jong Sparta. En Jong Ajax wint van gewoon Sparta. En Jong PSV kan dus nu zomaar. De periodekampioen worden. Toch raar. Ja, maar promoveren kan niet. Waar ze niks mee mogen doen. Dus dat het ergste is. Ajax klaagde dan maar over dat ze al 51 spelers hebben gebruikt de afgelopen competitie met het jong Ajax. Telstra heeft maar 13! We lullen ze daar toch over? En wij mochten tegen het sterkste Ajax spelen. Ja, met Veldman, met Sana, met weet ik veel wat. En de week daarna spelen ze met de derde. Ja, en dan verliezen ze van Achilles. Ja, die competitie is gewoon ongelooflijk scheef en oneerlijk. Slaat en ook nergens met die op, toch? Met die speeldata wordt maar wat gegoocheld en zoals het uitkomt. Stel ze nu vanmiddag, dat scheelt gewoon 1000 mensen die komen kijken. Ja, dat is toch wel een vet pot. Waar moet het heen? Waar gaat het heen, Leo? Kappen ermee. Dit is een reactie op een serieuze nee, helemaal niet. Ik ben echt benieuwd. Ja, maar je hebt het zeldzame talent. Nee. Verkeerde moment, de verkeerde vragen, Leo. Nee, maar Leo, kijk, als Jan Roos hier had... vervanger van Jan Roos. Want als Jan Roos hier had gezeten, had hij gezegd... Nou, lekker belangrijk, Leo. Maar dat zeg ik niet, want ik vind het heel belangrijk. Wat moeten ze met die competitie, die Jupiler League? Wat doen ze ermee? Moet het gewoon afgeschaft worden? Ja, dat kan niet, want het moet zo blijven, anders wil niemand geld zijn. Er zal altijd een competitie onder de Eredivisie zijn. Tuurlijk, maar hoe... Daar moet nog maar eens goed over gesproken worden. Maar op deze manier is het niks. Maar daar was iedereen het toch eigenlijk gewoon over meter van over eens? Nou ja, ik was er in het begin nog wel redelijk optimistisch over. Ik denk, nou, dat is best aardig. Jong PSV, jong Ajax, jong Twente, dat is leuk. Maar... als je al zo met de speeldata gaat lopen rommelen en je gaat op vrijdag spelen, op zaterdagmiddag, op zondagmiddag, op maandagavond, weet je wel. Het is niet bij te houden voor niemand. Nee. Ook voor de verstokte fans van clubs uit de Jupiler League weten niet wanneer hun clubje speelt. Of ja, want dat is het ook, hè? Die clubs, dat vergeten we voor het gemak altijd maar. Maar die hebben natuurlijk ook echte fans, zoals jij. Ja, en daar denkt de KVB in zijn oneindige geldzucht natuurlijk helemaal niet aan. Dat er ook gewoon jongens zitten die dat wel op dat tribunetje willen hangen met dat broodje bal. Nee, sorry, dit die super kroket. En wat was het ook? Ja, nou ja, maar dat is eigenlijk wel erg, toch? Hè? Nee, de KVB moet er nog maar eens goed over nadenken. Nou, ze moeten in ieder geval zorgen dat je niet verdomme inderdaad de hele amateurtop en de enige eerste divisieclub de hele buurt in het gelijk laat spelen. Dat is niet zo slim. Nee, dat zijn momenten waarop je denkt van ja, daar is niet echt goed over nagedacht. Het interesseert ze gewoon geen reet, Leo. Nou ja, misschien hebben ze andere prioriteiten. Maar nogmaals, het is gewoon pijnlijk dat zo'n dag zo verloopt. Was je er zelf of niet? Nou, ik ga wat kijken, maar ik ga begin van de wedstrijd weg. Oké. Okay. Dat mag ook gewoon. Wedstrijd die eigenlijk echt... Dus die klacht over die scheidsrechter, die wordt dan van de Heerzee, hè? Maar ik heb het al verschillende mensen gevraagd. Dus aangeleden, die scheids kan er ook niks aan doen. Leo, waarom ga jij naar een voetbalwedstrijd? Ga je in het begin dan weg? Ja, omdat ik kan niet kijken naar dat is gewoon bijgeloof. Je komt gewoon alleen voor de superfrikandel. Oké. Okay. Ja, Jelmer. Ik kom alleen voor de superfinale. Nou ja, ik vind het leuk. Nee, ik vind het leuk dat ik al die... Ik heb twee superfinale in je oren en het gaat nu even serieus. Oké, de wedstrijd die ertoe deed was Zweden... Ik wil even met jou praten. Ja, dat mag zeker. Wacht even, Zweden-Portugal... Laat jou maar even lekker koffie houden. Zweden-Portugal deed het toe, toch? Dat was de enige wedstrijd die ertoe deed deze week. Ja, nee, Leo. Ja. Ik ga koffie halen. Ja, maar je zou nog even terugkomen op het, de schitterende 2-2. Wat wil je in je koffie? Als je het persoonlijk nu komt brengen, dan wil ik er alles in. Alles. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval, ik heb het gezien, Nederland-Japan. Ja, ja. En wat mij een beetje beangstigt is, wat je bij heel veel voetballers ziet in het Nederland zelf al op en aan. Een paar na, je hebt een paar echte topspelers. Maar je ziet wat ik het een paar weken geleden ook over had. Maar je ziet het nu ook op het hoogste niveau. Als er in het veld iets gebeurt waar blijkbaar niet over is gesproken voor de wedstrijd. Dan zie je spelers daar geen initiatief kunnen nemen om het zelf te veranderen. Het zijn robots. Het zijn gewoon robots die alleen maar voorgekookte spelsituaties aankunnen. Dat zei je helaas ook een beetje, toch? Ja, nou ja, zoiets ja. Dat klinkt een beetje aan de negatieve kant. Maar ze kunnen niet echt improviseren en het spel zien. Een oplossing bedenken voor problemen die op het veld ontstaan, weet je wel. Ja, maar hoe gaat dat veranderen? Dat kun je niet veranderen. Nou. Het enige wat je kunt doen is proberen wat realistischer te worden. En dan maar... kijk, Nederland elftal wil altijd ook met risico spelen. Wil de bal hebben, wil naar voren toe voetballen, wil het initiatief hebben, wil de wedstrijd domineren. Nou, dat kan wel. Als het allemaal maar net gaat en als je met iedereen speelt die je ook kunt gebruiken, voor zo'n persie erbij is, als iedereen fit is, dan gaat dat wel. Maar als je tegen een echt sterke tegenstander komt te spelen, zul je wat realistischer moeten zijn. Japan is gewoon... zeggen we een doorsnee voetballand, maar die hebben een paar spelers die heel veel voetbalkunde hebben. En we werden gewoon in de tweede helft weggetikt. En ik zag spelers elkaar aankijken van hoe gaan we dit nou oplossen. En ze konden geen oplossing bedenken. En dat stemt wel tot nadenken. Nou, op zich wel briljant dat jij gewoon Siem de Jong roept vorige week. En wie staat er in die selectie? Siem de Jong. Ja, en in de basis. En in de spits. Ja. Dat was nou weer niet de bedoeling, maar goed. Nee, jammer is het. Ik heb cappuccino. Nou ja, wat ik heb cappuccino gedaan, is dat ook goed? Cappuccino. Ja, cappuccino. Is ook goed, ja. Laat hij het nu, en dan het volgende wat hij moet doen, ja, is dat hij nu naar beneden gaat en zijn auto en het bij mij brengt. Dan kunnen wij nog even doorpraten. Ja. Oké. Okay. Heb ik iets gemist? Nou, heel veel. We hebben het nu over... Hebben we het al over Zweden? Nee, dat komt zo. Okay. Gewoon rustig even ik hou mijn mond verder. Even de volgende. Neem je koffie. Dus kort en goed over het Nederlands elftal. Ik denk dat ze wat realistischer moeten gaan spelen in wedstrijden die... En niet altijd het initiatief willen. Want dat maakt voetbal een stuk eenvoudiger. Ja, dan kunnen we onze lol meteen op het Colombia. Dat is niet zomaar wat ook. Die kunnen we aardig voetballen, toch? Kunnen heel goed voetballen. Ja, dus gaan we het meteen even zien dan volgende week, toch? Of het zomer kan. Ja, ik denk dat Van Gaal kennende, dat hij toch ook tegen Colombia zou willen zien. Dat het Nederlands domineert en zo. Het is ook wel... Het is wel interessant om te zien hoe er gereageerd wordt op die gasties. Want die zijn echt goede voetballers. Hey, Leo. Ronaldo had rood moeten krijgen, hè? Ja, Ronaldo had rood moeten krijgen, ja. En niet zo zuinig ook. Het was eerst al een kopstootbeweging die hij maakte was dat hij Sweet Lustig zo beleefd was om te blijven staan. Naammannetje. Ja, heel vervelend. Maar ja, kijk, het is natuurlijk ook aan de andere kant van dat gedrag van hem ook wel weer te begrijpen. Want de hele natie rekent op hem en hij speelt meestal in het Portugees team niet goed als bij Real Madrid. En hij was alweer 10 minuten voor tijd en het was nog niet gelukt. En ja, dat meest gemeene overtreding was die op Isaacson maakte. Zijn enkel klapte helemaal dubbel. Daar kreeg je ook geel voor, maar daarvoor had hij natuurlijk al die kopstootbeweging gemaakt. Maar goed, daarna kopte hij die bal erin, 1-0. En, wat gaat het worden dinsdag? Nou, ja, waarschijnlijk Portugal, hè? Maar je hoopt Zweden. Nou, daar zit ook niet voetballiefhebbend wereld op te wachten. Nee. De wereld op te wachten, denk ik hoor. Wel ja, het zou wel grappig zijn als Ibrahimovic daar wacht. Ja. Want dan gebeurt er wel meer. Weet je wie ik graag wil hebben? Die gekke IJslanders, dat lijkt me wel grappig vinden. Ja, Sigurdsson ligt er een tijdje uit, heb ik begrepen. Oh. Met enkel. Dat is toch wel een pittige blessure. Maar ja, 0-0 thuis is niet zo gek, want het is maar één keer gedaan. Ja. Daar goed te gaan. Ja. Zou leuk zijn. Goed, Leo, we gaan afronden. De courier komt eraan met je kopje. De courier komt de koffie. Maar wat gaan we nou zeggen tegen Colombia? Wat verwacht je? Ik verwacht hem voor het Nederlands elftal zeer leerzame les. Hoe? Kleine nederlaag, gelijkspelletje. Ja, zoiets, ja. Oké. Okay. Leo, hartstikke bedankt voor je wijze woorden. Ik zeg Telstar vooruit. KVB, kijk eens uit je doppen. En is die Jupiler League niet langer. Ja, je moet wel zeggen, ik heb het natuurlijk wel door een Telstar-bril gezegd. Hè, maar dat geeft niet. Het moet allemaal wel een stukje rechtvaardiger. Ja, maar met Leo, als we hier ook al objectief moeten gaan doen, dan wordt het een saaiboel. Dus we zijn gewoon met je eens. Ja, leven Sinterklaas. Precies, ja. Mag jij daar even besluiten? Want ik had Louis van Gaal, die had opgemerkt een hele mooie afsluiter. Oh. En dat was nog geen half jaar. Ja. Ik weet hem. Kan. We hebben de tegenstander op het paard gezet. En daar zijn ze niet meer van afgevallen. Ja, hoe weet je? Oh, je hebt mijn column gelezen. Ja, ik ben fan van jouw column, Leo. Ja. Het is wel leuk dat je ook het gras van zijn voeten wegmaait. Ja, nou. Dit... Ja. Je bedoelt wel werkelijk alles om onze sportgod van ons te vervelen. Ja, sorry, Leo. En het klopt. Ken je het duo Walder Muizelaar? Dat is voor mijn tijd. Nee, dat ken ik wel. Ja, precies. Nou, kijk die banden nog maar eens naar. Ja. Oké. Okay. Weet je hoe dat werkt met aangeven en afmaken? Ja? Andersom. Oké. Okay. Leo, hey, pas op. Het is, neukie. Ja. Hij is er hoor. Ja. Hij is er gewoon. Ja, van vorig jaar. Ja, shit, ik ben er klaar mee. Dag. Dag. Echte Jannen. Onze Martin doet nog even een duit in het zakje van de Zwarte Piet discussie. Eindelijk is die Sinterklaas weer in het land. En niet alleen die oude geile bok, maar ook zijn Pieten. En die zwarte jongens zijn al jaren een doorn in het oog voor alle politiek correcte inbekkies in dit land. Want die lieve goede Sint zou niets minder zijn dan een gore slavendrijver. Die arme Moorse Pietermanen zouden niets anders dan die lijfeigenen van die goedheiligman zijn. En daarom willen die lieverds van GroenLinks blauwe, gele en rode pietjes. Krijg nou even lekker gauw die tering. Zwarte pieten zijn zwart en daarmee basta. Maar weet je waarom die Sint je graag omringt met die donkere typens? Omdat die Sint gek is op die bruine meisjes. En niet alleen Sinterklaas, ook Martin. Al jaren heb ik een grote voorliefde voor die negerinnen. Ik kan jullie precies uitleggen waarom. Die meiden zijn wild. Niet een klein beetje wild, maar ongeremd dierlijk. Als zij die liefde met je bedrijven, verschoeren ze je als een leeuw en antilopen. Bij die witte dames hebben toch vaak het gevoel dat zij niet in het moment opgaan. Dat zij meer bezig zijn dat die onderlaken niet vies wordt. Of met die boodschappen van die weekend. Nee, die donkere dames, die lusten er wel pap van. En pap heeft Martin genoeg. Dus Sinterklaas is geen racist. Hij is een liefhebber. En daar heeft hij groot gelijk in. Want ik zou wel elke dag wat lekkers in een of andere hoek willen strooien bij die heerlijke grieten. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En wil je in mijn zak of een tiek met mijn roe? Of zal ik even binnenkomen met mijn knecht? Ja! Ja, ja, werken tot ons 70ste en dan op een houtje bijten. Het nivelleerkabinet Rutte 2 wil dat de pensioenfondsen de pensioenpremies verlagen. Wij vragen ons af, is dat een goed idee, Paul Ulebelt van de SP? Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Paul Ulebelt van de SP. Goedenavond. Goedenacht. Meneer Ulebelt, wij hebben altijd begrepen, dat het even over pensioenen hebben, dat de pensioenfonds nog zelf al uitmaken of ze de premies gaan verlagen of verhogen of hetzelfde houden en niet het kabinet. Ja, dat doen werkgevers en werknemers. Die doen dat met elkaar. Dat is al jaren is dat zo. Ja, toch? Ja, ja, precies. Ja. En waarom lezen we dan allemaal van die berichten als zou het kabinet de pensioenpremies willen verlagen? Daar is toch niks over te willen? Nou ja, kijk, wat het kabinet eigenlijk wil, die wil een greep doen in de kassen van de pensioenfondsen. Ze willen de pensioenpremies verlagen. Ja, willen dus dat de pensioenfondsen de premies verlagen, hebben we het voor alle duidelijkheid? Toch? Dat willen ze, ja? Dat klopt. En als dat gebeurt, dan krijgen mensen meer loon en daar wordt meer belasting over betaald. En dat levert 3 miljard op voor de schatkist. Ja. En daarom willen ze pensioenfondsen dwingen de premies te verlagen. En ze zeggen dan een beetje van nou, dwingen kunnen ze natuurlijk niet, maar ze kunnen het fiscaal onaantrekkelijk maken. Dat zijn ze van plan. Nou ja, dat zijn ze van plan. En dat is heel slecht voor jongeren, want die kunnen daardoor minder pensioen opbouwen met steun van de belastingen. Dat ben ik, hallo. Ja, ik ben de Sjaak. Ik denk dat ik nooit meer pensioen krijg. Volkomen terecht, ja. Trouwens. Maar goed, dat... Maar ga door. Ja. Maar dat betekent, zij willen... Kijk, waar ze eigenlijk mee bezig zijn, die pensioenfondsen, dat is een grote pot voor de toekomst. Ja. En wat dit kabinet nu wil doen, dat zijn eekhoorntjes die de noten opvreten voordat het winter is. Ja. Ze willen belastinggeld, wat volgende generaties gewoon binnenkrijgen. Dat willen zij nu naar voren halen, ja, omdat ze een probleem hebben met de schatkist. Want je bent eigenlijk, wat je belastingvriendelijk leg je in. En uiteindelijk, als het er weer uitgekeerd wordt straks, als je pensioen hebt, dan betaal je er weer belasting over. Hè? En dan, ja, die belasting wordt dan, ja, dus die wordt dan pas geïncasseerd, terwijl we hem nu al gaan incasseren. Dat zegt u eigenlijk. Ja, ja. En ondertussen zit dat geld bij die pensioenfondsen. Die beleggen dat allemaal. Dat groeit. Dus je hebt in de toekomst veel meer belastingen daarvan dan wanneer je dat nu eruit haalt. Precies, maar dat is ook nog zoiets. Je legt nu een soort premie waar niks mee is gebeurd. Die keer je als het ware terug uit naar die consument die daar belasting over betaalt. En hopelijk ook een beetje gaat consumeren. Maar ja, uiteindelijk heeft hij straks dus niks. Nee, je bent een dief van de toekomst. Dat is het plan van hoeveel, het kabinet. Hoeveel hou je nou eigenlijk... Stel je bent straks, als we dit doorloopt, nou ben je over 30 jaar met pensioen. Hoeveel procent van je laatstgenoten inkomen hou je nog gemiddeld over? Maar ja, doe eens een gooi. Voor een jongere van nu is dat tussen de 20 en 30 procent minder pensioen. En hoeveel, is het, hoeveel van het laatstgenoten inkomen, weet u vast wel, krijg je nu zo ongeveer momenteel? Nou, je krijgt nu zo ongeveer 70 procent. Dat wordt de helft. En dat wordt dan 50 procent. Ja. Ja, en iedereen die voelt aan dat je daar in de toekomst ook niet van zult kunnen leven. Ja, en van je middeninkomen ook nog, hè? Niet van je laatstgenoten inkomen. Dus wat het kabinet nu wil, dat is zo ongelooflijk kortzichtig. Dus het is echt stelen van de toekomst. Ik snap dat. En ik ben er heel boos over. Ja, maar dan nog iets anders. Hè. We hebben toch de laatste paar jaar horen we telkens dat die pensioenfondsen een hele lage dekkingsgraad hebben. Jawel, dat is al waar, maar het is... En dan ga je toch geen geld weghalen uit die pot? Ben ik nou raar? Nee, ook dat niet. Ik bedoel, het is net alsof overal de huizen in brand staan en we gaan de premie van de brandverzekering gaan we verlagen. Dat klopt geen mond. Kijk, en die pensioenfondsen zijn echt hartstikke rijk. Er zit 1000 miljard in de kas. Nou ja, dat is fijn, en toch? Dat is heel veel. En dan gaat 30 miljard per jaar komt er nog steeds binnen aan premies. En dan gaat maar 25 miljard aan pensioen uit. Dus je kunt nog 30 jaar vooruit. Iedereen denkt dat die pensioenfondsen, dat die kassen leeg zijn. Maar die zitten barstens vol. Nou, maar oké, maar dan zegt u, nou, meneer Ulebelt, nou wat onduidelijk. Nu slaat u zelf een beetje tegen dan, toch? Nou zeggen we, er zit een heleboel geld in. Zou je toch zeggen, dan kan je er best een beetje uithalen om de nood nu te lenigen, of niet? Ja. Nee, maar je hebt dat geld in de toekomst nodig. Dat geld is niet voor nu. Nou, dat maar geld u is zegt voor dat... de toekomst, daarvoor spaar je pensioen. Nou, maar je zegt wel eigenlijk, van... gewoon hier afblijven. Dat zegt u gewoon eigenlijk. Of het nou genoeg is of niet genoeg, of we dat na 30 jaar vooruit kunnen of niet, afblijven. Nee, het is ongelooflijk kortzichtig, omdat je vanwege een probleem met de schatkist en in één keer geld wat voor de toekomst is bedoeld, dat je dat nu uit het spaarpot haalt. Het is stelen van de spaarpot van je kinderen. Ja, maar dat moet je niet doen. U heeft over de eekhoontjes die voor de winter al de nootjes opeten. Ja. Maar we hebben net gehoord dat we uit de recessie zijn. Dus het wordt zomer. Ja, nou ja, die recessie, we zijn eruit. Het is 0,1% groei. Ah, ja. Maar wat er wel is gebeurd het afgelopen jaar, en dat is nog nooit eerder vertoond, 160.000 banen minder. Ja. Ja, dan kunnen die schatten van het kabinet toch niks doen, meneer Ulebelt. Ja, natuurlijk wel, want die hebben een politiek gevoerd dat er alleen maar banen verloren gaan. Ze bezuinigen op de zorg, de kinderopvang, op de gevangenissen. Hoe moeten we het dan doen? Ja, hoe zou de SP blijft toch een beetje doen? Ja, we vragen het met enige regelmaat aan meneer Ulebelt en niet alleen aan u. Maar ja, als er geen geld is, dan kan je niet zoveel, hè? Nee, maar je moet kijken naar heel veel bedrijven die exporteren. Die maken ongelofelijke winsten. Daar gaat het ontzettend goed mee. Daar moeten de lonen omhoog. Dat gaan de mensen dan in Nederland uitgeven. Daar heeft de middenstand en het kleinbedrijf wat aan. Ja, zo krijg je de economie weer aan. U zegt eigenlijk koopkracht omhoog. Ophouden met die loonmatiging, dat is een averechts effect. Geeft die mensen nou eens een leuke, hoe heet zoiets, opslag? Ja, dat gebeurt het tenminste. En niet het land daar verantwoordelijk voor stellen. Nee, en er zijn inmiddels heel veel economen die dat ook vinden. Maar de regering die doet precies het omgekeerde. En is dat een beetje ijzeren heinigheid, vindt u, meneer Ulebelt? Wat denkt u nou eigenlijk? Denkt u nou ook wel eens van dat ze het stiekem eigenlijk ook wel weten, maar dat ze niet meer terug kunnen? Nou ja, maar die Dijsselbloem die heeft maar één ding voor ogen. En de schatkist moet op orde. En hij denkt wel aan de schatkist, maar hij denkt niet aan de portemonnee van de mensen. En dan maak je een grote fout. Nou, in ieder geval is het niet heel sociaal-democratisch. Nee, maar dat is Dijsselbloem al lang niet meer. Ik bedoel, die is al lang van de VVD. En ze voeren daar gewoon VVD-politiek uit. Nou, ik ken mensen die daar ook weer anders over denken. Ik denk dat die mensen die vinden dat de VVD PvdA-beleid aan het uitvoeren is. Dus wat dat betreft is er volgens mij vrijwel niemand tevreden over. Nog iets anders. Van Jet Kleinsma van Sociale Zaken moeten mensen met een bijstandsuitkering verplicht werken. Dat is toch een goed idee, hè? Nou ja, dat moesten ze al. Dat is niet het nieuwe in het verhaal. Nee, wat zij zegt, dat is dat als je mensen met een bijstandsuitkering, wanneer die op één adres wonen, dan moeten ze de uitkering innemen. Ja, precies. Nou, niet helemaal, hè. Minder. Want dan kunnen ze bepaalde kosten delen. Ja, maar zijn die mensen bij elkaar gezet om met een karige uitkering toch nog een beetje rond te komen? En dan gaan ze die pakken. Ik vind het niet fair. En bovendien zitten mensen met bijstand bij elkaar, die helpen elkaar. We moesten voor elkaar zorgen. En dan komt die Kleinsma in één keer en die gaat dan je uitkering 10% of 20% verlaag. Bij de Partij van de Arbeid, wethouders zijn ze er heel boos over. De gemeenten zijn er boos over. Het is ongelooflijk. Dat bovendien, een jaar geleden zei je het uiteraard nog toen de VVD dit voorstelde. Dit kan niet. Ja, nu voert ze het zelf uit. Nou, we krijgen natuurlijk wel een heleboel mensen in de bijstand binnenkort, hè? Met die verkorte WW als dat allemaal doorgaat. Dus ja, dan moet je ook een beetje uitkijken dat je niet te veel geld eruit moet geven. Nee, maar daarom. En dan kom je in. Ik bedoel, kijk, als het nou werk was. Nou. En je helpt mensen, je prikkelt mensen dan, daar is nog wel iets voor te stellen. Maar er zijn 700.000 werkzoekenden. Er zijn 100.000 vacatures. En dan wil Jetta Kleinsma al die bijstandsmensen ook nog de markt opgooien. Ja. Binnenkort hele mooie plantsoenen. Niet beter van. Wel mooie plantsoenen hebben we binnenkort. Ze allemaal de plantsoenendienst gaan doen. Maar dat is dus het grote probleem. Deze mensen moeten voor onder het minimumloon de plantsoenen schoonmaken en onderhouden. Ja. En de hoveniersbedrijven die daar gewoon loon verdienen. Ja, die hebben dan straks het nakijken. Ja, en zo worden mensen met een inkomen dus verdrongen door mensen die Kleinsma de markt opsturen. Ja, in ieder geval komen er, als het aan meneer Barroso ligt, voorlopig geen Roemenen en Bulgaren. Meneer Ulebelt, bent u daar dan blij mee? Nee, die komen wel, want die grenzen die gaan op 1 januari. Maar Barroso wilde het dus niet, hè? Wilde het uitstellen. Waar heb je dat gehoord? Nee, geen stijl staat. Ik wil ook een grap zijn geweest. Nou, als geen stijl is, dan is het waar. Nee. Nou, goed. Dat is niet waar. Asscher heeft steeds gezegd in de Tweede Kamer die grenzen gaan open. Ik vind dat een heel slecht idee. Want die zorgen nog voor nog meer werkloosheid. Ja, nou goed. Weinig plezier. Laten we er maar... Nog iets positiefs? Betreft, ja, is er nog iets goed nieuws wat u betreft? Iets waar we een beetje ons kunnen optrekken voor we ons verhangen met z'n allen hier? Nou ja, ik had nog wel een succesje van de week. Nou, vertel op. Vertel, leuk. Ik bedoel, de Belastingdienst en het UWV die zijn gaan jagen op mensen die zelfstandig zijn geworden vanuit de WW. We hebben 3000 mensen die hebben daar fraude gepleegd, zei de Belastingdienst. Ja. Nou, dat is allemaal uitgezocht. Bleek helemaal niet waar te zijn. Die mensen hadden allemaal hun geld teruggekregen. Hele lange procedures. En ik heb van de week bij Kleinsma dat dan weer wel voor elkaar gekregen. al die mensen die in de procedure zijn afgehaakt, gaan zij zoeken alsof die mensen toch nog hun geld terugkrijgen. Nou, kijk eens aan. ZZP'ers van Nederland, zie je, er is iemand die met jullie meedenkt. Paul Bent van de SP. Ja, kan je nagaan. Ongelooflijk. Menselijkheid druipt er vanaf. Meneer Ulebelt, onwijs bedankt voor uw tijd en voor de informatie. En nou ja, we hopen er maar weer het beste van, hè, voorlopig. Veel succes met het land redden. Morgen. Goedendag. Hoi, hoi. Het Haags geluid. De panter heeft saaie seks. Dagboek van de liefdespanter. Het weekblad Nieuwe Revue publiceerde deze week het grote sekstaboe onderzoek voor heteromannen. De meest opmerkelijke uitslagen: 35% van alle heteromannen deed aan simultaan seks, dat is seks met meerdere partners tegelijk. En daarvan 20% zelfs met meer dan 5 partners in 1 sessie. Nog een uitslag: 8% van de heteromannen raakt opgewonden van minderjarigen en daar weer 3/4 van is praktiserend pedo. Ten slotte, 25% van de mannen, hetero-mannen dus, pijpte wel eens een andere man. Nou ja, en nog meer van dat soort fraais. Ik geloof er helemaal niks van. Ik denk dat we hier te maken hebben met minimale gammele steekproef en zeer en bijzonder waarschijnlijk een hoog percentage lolbroeken die de uitslag een humoristisch aanzien hebben willen geven, als je tenminste van dat soort grapjes houdt. Het doet me allemaal denken aan een groot internationaal seksonderzoek dat we begin jaren nul met For Him Magazine wereldwijd liet uitvoeren. Dat had wel degelijk een relevante steekproef, in de meeste landen althans. En de uitslagen waren dus ook meestal geweldig saai en voorspelbaar. Gelukkig ook net per land dermate verschillend dat je er nog wat couleur lokaal in kon halen. En dat deden we dan ook tot de grenzen van het betamelijke. Zo hebben we de Duitsers beticht van een sterke voorkeur voor anale groepseks in zwart leer. En die hadden ze ook. Zij het niet in overweldigende meerderheid, maar alles is relatief tenslotte. Het enige ronduit dubieuze resultaat dat we destijds hebben gepubliceerd gold de voorkeur van alle Roemeense vrouwen voor vaginale vuistseks. Er had namelijk wel geteld 1 Roemeense gereageerd en die beweerde daar een liefhebster van te zijn. 100% houdt van vuisten. Het was flauw, maar we konden het niet laten. Iets dergelijks zullen ze bij de revue ook wel hebben gedacht. En zo staan wij dus als gezonde Hollandse jongens voor het oog van de wereld te kijken als biseksuele groepsekspedo's. Mooie boel revue en bedankt. Dagboek van de liefdespanter. Zo, dat was goor. Weinig Haagse hoerenlopers, over goor gesproken, zijn het Hongaars machtig. Dus biedt het Haagse infocentrum Spot 46 een goedkope cursus Nederlands voor Hongaarse prostituees. Voor het hoer wat waar en waarom bellen we met Meike van Groenestein, sociaal dienstverlener van Spot 46. Hele goede nacht, Meike van Spot 46. Goedenacht. Goedenacht. Waarom zijn er eigenlijk zoveel Hongaarse prostituees in Den Haag? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, sowieso is het zo dat de economische situatie in Hongarije niet zo goed is. En daarnaast zijn er ook nog heel veel problemen met voor Roma. Die hebben weinig kansen. Dus er zijn heel veel Hongaarse vrouwen die graag meer geld willen verdienen en die ervoor kiezen om naar Nederland te komen om in de prostitutie te gaan werken. Kiezen ze daarvoor of worden ze een handje geholpen door allerlei akelige vrouwenhandelaren? Nou ja, ze geven zelf wel aan dat ze vaak, nou, ze spreken dus vaak ook helemaal geen andere taal dan Hongaars. En nou ja, dat houdt dan ook in dat ze wel snel afhankelijk zijn van mensen die ze dan zogenaamd helpen, maar natuurlijk wel voor geld. Ja, precies. En is het vooral in Den Haag of zijn andere steden ook zoveel Hongaarse prostituettes? Ja, er zijn wel veel Hongaarse prostituees, vooral in de raamprostitutie. Maar in Den Haag zijn het er wel echt heel veel. Oké. Okay. Nou, nooit zo stilgestaan dat zo... Goed, u gaat dus nu een cursus doen, een taalkursus voor deze specifieke groep, hè? Ja, nou wat het is, ik heb vorig jaar onderzocht wat de behoeften zijn van deze vrouwen. En daaruit bleek dat ze dan Nederlands willen leren, maar dat ze eigenlijk bijna altijd aan het werk zijn. En toen hebben we over nagedacht, nou wat kunnen we daarmee? En daarom zijn we met het idee gekomen om een taalkursus aan te bieden op MP3-speler. Ah, slim. Zodat de vrouwen bij wijze van spreken achter het raam tijdens het werk kunnen leren. Zelfs. In principe. Ja, maar dat vind ik land niet leuk, denk ik. Maar, en u bent van Spot 46 en dan moet u me ook nog even uitleggen wat dat dan precies is. Spot 46 is een centrum voor informatie en advies voor sekswerkers in Den Haag. Oh ja, okay. Ja. En dat is een onderdeel van een initiatief van SHOP, Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel. En jullie geven ook tips zeggen hoe je reclame moet maken, belasting afdragen, dat soort dingen. Als zij geven pooiers jullie ook, tippen ze ook, zeggen ze van ja, je moet even naar Sport 46 gaan, want die hebben goede tips. Of ja, hoe komen ze bij jullie? Ze moeten jullie ook weten te vinden. Ja, precies. Nou, wij gaan heel veel op veldwerk. Dus we gaan langs de ramen, maar we gaan ook naar clubs en massagesalons. En dan hebben we allemaal informatiemateriaal in verschillende talen. En zijn de pooiers daar blij mee? Of worden jullie gedoogd? Of? Nou, ik zie ze nooit. Dus ik neem aan dat we gedoogd worden. Ja, nee, en, ja. Hey, wat, wat u eigenlijk doet, is die mensen, die dames, dan eigenlijk weerbaarder en zelfstandiger maken. Hè? Dat is toch een beetje het idee. Ja, dat is ons doel, zeker. Ja, goed. Gaat u naast de Hongaarse doelgroep nou ook nog andere taalgroepen bedienen, nog met dit prachtplan? Dit is een pilot. En we gaan kijken hoe het loopt. We gaan het evalueren. En als het geslaagd is, dan gaan we sowieso voor de Hongaarse vrouwen een deel 2 aanbieden. En we willen ook erover nadenken welke andere nationaliteiten hierbij gebaat zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld Spaanstalige vrouwen. Zijn die er ook veel? Spaans? Ja, die zijn er ook veel. Zal wel Zuid-Amerikaans. Oh, ja, Zuid-Amerikaans natuurlijk, ja. Meike, die taalkurs, is die ook een beetje toegesneden op het vak, zeg maar? Dat je ook nee, niet daar of zoiets in het Nederlands weet? Ja, zeker. We hebben het helemaal inderdaad toegespitst op het werk wat ze doen. We dachten om een brood te kunnen bestellen, dat is wat minder belangrijk waarschijnlijk. Ja, dan de STEP Bibliotheca, dat is dan niet echt nodig. Nee. Dus geen Hongaars. De cursus bestaat uit 13 hoofdstukken en daar komen allerlei thema's aan bod. En, van hulpvragen tot jezelf voorstellen tot seksuele diensten. Ja, precies. En die weten jullie ook gelukkig allemaal. Precies. En ook voor tijdens het werk? Dus ik kom, dat soort dingen? Die zit er niet in, maar wel bijvoorbeeld dit wil ik niet. Dat soort dingen. Ja, we zitten toch een beetje op bescherming eerder gericht dan op enthousiasme. Nee, bovendien, dat snap ik ook wel. Goed, ik ben dan wel benieuwd, want u komt overal. Welk escortbureau kunt u aanbevelen? Oh ja, daar kan ik niks over zeggen. En daar zijn we ook niet mee bezig, welke bedrijven goed zijn of niet. Het gaat ons om de vrouwen die er werken. Maar we dat is wel een beetje een vreemd beroep. Je noemt het veldwerk heel grappig, maar je komt er ook wel hele rare situaties terecht. Naar ons nou af en toe, neem ik aan. Nou, het is heel interessant werk. Ja, ik kom op hele uiteenlopende plekken waar andere mensen misschien inderdaad niet zo vaak komen. Nee. Het maakt het ook heel leuk, heel afwisselend. U klinkt namelijk als iemand u maakt mij een hele erg niet-prostituee-achtige indruk, zeg maar. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Hoe komt u zo in dit vakgebied terecht? Ja. Eigenlijk omdat ik Hongaars spreek, alleen... Op die fiets. Zo is het gekomen, ja. En wat ik me dan afvraag, nu u dit werk doet, heeft u er een hogere pet van opgekregen? Of denkt u juist van... Afschaffen die handel, ja. Of denkt u van... Nee, ik denk zeker niet afschaffen die handel. En ik heb er heel veel ook over geleerd, natuurlijk. Mm-hmm. Ik denk dat in Nederland veel mensen wel een beeld hebben van hoe de wallen eruit zien en zo. Ja. Maar het is toch heel anders om echt met deze met de sekswerkers te werken. En ik denk zeker niet afschaffen. Ik denk wel dat er heel veel misstanden zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar iets aan te doen. En ik geloof er heel erg in om de positie van de sekswerkers te versterken. Nou, ben ik toch voor zo'n keurmerk, hoor. Een Spot 46 keurmerk. Soort hier, smaakpolitie, maar dan paf. Zo'n sticker op de deur. Hier zijn de dames. Ja, hebben het hier naar hun zin. Ik vind het ook niet een goed idee om bijvoorbeeld het hoerenlopen. Dat wordt ook gesuggereerd. Hè? Met name in de Scandinavische landen zijn ze daar druk mee. Dat je de mannen strafbaar maakt eigenlijk. Ja, nou, wat ik zelf merk is dat ik vrouwen een jaar lang bijna elke week spreek. En dat ik niet weet of ze nou gedwongen zijn of niet. En dan op een gegeven moment dan blijkt het toch wel of niet. Maar het is heel moeilijk om in te schatten of iemand zelfstandig en vrijwillig werkt of niet. Okay. Daardoor lijkt het me ook bijna onmogelijk om die verantwoordelijkheid bij de klanten neer te leggen. Ja, daar zou je wel een gelijk kunnen. Je weet het ook niet. Mooi initiatief. Goed initiatief. Ja. Ontzettend veel succes ermee. Laten we hopen dat de dames zich wat beter kunnen redden. Want het lijkt me ook niet makkelijk om alleen Nederlands sprekend ineens in Boedapest te staan. Nee. Ja. Nee. Kom je er ook niet ver? Nee. Ja, zo is het toch. Ja, tuurlijk. Dus hartstikke goed idee. Hartelijk bedankt, Meike. Ja, Oké, okay, fijne nacht verder. Dag. Dag. Echte Janne. Ja, het internet is jarig en wij vieren mee met de enige echte, daar is die, jawel, die Ed. Ja, goedenavond. Eddie. Eddie. Ja, gefeliciteerd. Ja, jij ook. De leven. Oh, wat lang dat zal is leuk. Leven. Ja, ja, ja, ja. Lang zal leven in de gloria. In de gloria. Ja. In de gloria. Zo. Eddie. Ja, hoe oud is internet geworden? Ja, 25 jaar geleden werd Nederland op het internet aangesloten. Oh, Nederland toepassen? Want ik wil zeggen, ze was toch al ooit een universiteit die ermee begonnen in de jaren 70 of zo? Ja, nou ja, het is, er waren natuurlijk al verschillende netwerken. En in Europa had je zelfs ook al het Europa-netwerk, hè, dus alle universiteiten, dat soort dingen. Maar Nederland werd als eerste land buiten Amerika op het Amerikaanse netwerk aangesloten. En daarmee werd het ook echt een internet, om het zo maar te zeggen. Hè. Dus echt verschillende... En wanneer zit jij voor het eerst op het net? Ja, dat zou echt midden jaren 90 geweest zijn. Kan je nog herinneren wat je deed? TMFweb.nl? Nee, volgens mij bestond dat toen nog net. Bulletin boards en zo en shit, denk ik. Nee. Volgens mij heb ik toen nog op de Star Trek chat gezeten al. En dat je dan ook een vies plaatje, een vies gifje downloaden dat dan een jaar duurde? Ik kan me wel herinneren dat met de internetverbinding thuis later het heel lang duurde, inderdaad. Ja. En dan was het natuurlijk op de plaatjes, hè. Tegenwoordig kan je natuurlijk gewoon makkelijk filmpjes downloaden. Ja, plaatjes, teksten, jongen. Ik heb nog een 2400 baud modem gehad. Nou, als je dan een plaatje binnen wilde halen, dan kon je echt wel de wekker zetten de volgende ochtend. Want de lust verging je, letterlijk. Maar, Ed, letterlijk. Ed, wat had jij gedaan als internet er niet was? Wat was jij dan geworden? Ja, dat is een goede vraag, inderdaad. Ja, jij leeft ervan. Jij bent het internet, hè? Ja, dus inderdaad, ik wil dat Ed er even rustig op ingaat. Ja. Ed, wat was je, beeld je nou eens even in, er is geen internet. En jij moet toch iets worden, later. Ja, dan ik kan ook wel redelijk tekenen en zo. Misschien was ik dan wel eens kunstschilder geworden of zo. Kunstschilder. Heb je dan eigenlijk niet een beetje spijt dat je je tijd zit over doen online? Je had gewoon kunstschilder kunnen zijn, jongen. Stenograaf. Ja, nou, dat kan ik altijd nog doen, hè. Nee, ja, het is gewoon leuk om dingen te maken. Dus dat, of je dat nou online of offline doet. Maar ja, het had er heel anders uitgezien, denk ik. Hoe lang zou jij zonder... Rekenen we dan in minuten of in uren zonder internet kunnen? Of een seconde misschien zelfs wel? Nou, je kan... Het is wel zoiets dat als je gewoon natuurlijk iets anders te doen hebt... dan kan je er ook best wel goed zonder, vind ik. Maar, heb jij wel eens iets anders te doen? Soms. Noem eens iets. Ik probeer ook af en toe buiten te komen en zo, hè. Maar dan neem je het internet natuurlijk gewoon mee in je broekzak. Ik wil net zeggen, wat is er buiten zo leuk dan? Vrienden en bier. En, dat is een hele nieuwe kant voor jou, hoor ik. Ja, ik denk dat al jouw vrienden zitten op Facebook. Ja. Ik ken de meeste vrienden wel van internet, maar dan probeer ik soms ook nog wel eens buiten af te spreken. Heb je een relatie? Hoe gaat het daarmee trouwens, Eddie? Ed? Geen nieuwe vriendin. Maar we hadden eigenlijk een beetje afgesproken met Ed dat we daar niet telkens over zouden... Nee, maar ik was wel benieuwd over internet gesproken. Je ex, daar gaan we het niet over hebben hoor, kutwijf. Is je ex ook via het internet ontmoet, of niet? Ja, maar niet via een dating site. Oké. Okay. Zij zat ook in de Star Trek chat? Nee, dat dan weer niet. Oké. Okay. Maar zoiets inderdaad. Ik ben dan eigenlijk wel benieuwd, hoe dan wel? Gewoon via een internetforum, dus dan spreek je. Hoe heette zij online? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, allerlei verschillende namen gebruikt ze volgens mij. Nou we het er toch over hebben, is het nu dan wel zo dat je nu wel dating sites gebruikt en zo? Dat wel, maar niet heel succesvol. Ja, ik wil dat kun je geld aan uitgeven. Maar zit jij wel in jouw profiel die ad van de echte Janne? Want dat helpt, hè? Ja, dat moet wel eigenlijk, hè? Ja, dat moet je erbij zetten. Internetgoeroe, dat ben ik ook goed, hoor. Ja, maar even serieus, Ed, jij hebt dat toch niet nodig? Toch genoeg mensen die gewoon... De twitteraars die jou volgen, als jij gewoon één tweetje eruit gooit... Ik heb zin vanavond, Ik moet zeggen dat het gewone internet werkt beter dan dating sites. Ja, dat lijkt me ook. Nou, Ja. Oké. Okay. Nou, hebben we nog nieuws eigenlijk? Ja, ik vind dit leuker, hoor. Ja, ik vind het ook leuk, maar dat hou ik niet nog 4 minuten vol. Nee? Ja, je wel. Ja, ik probeer wel. Maar. Nee, ja. Maakt ook niet uit. Stel een vraag dan. Ja, nee, dat doe ik ook. Nee, even naar die David Miranda. Wie? Ja. David Miranda. Is van terrorisme beschuldigd. Is dat niet een beetje raar? Wie is dat? Dat is de echtgenoot van meneer Greenwald. Van, Snowden-journalist. Snowden-figuur. En deze een potente Braziliaan, dus kennelijk is hij gay. Die Greenwald. En dat klopt. Dus, zijn partner en die is toen een tijdje geleden opgepakt met die harddisk bij zich. Ja. Met daar documenten op. Of tenminste, die harddisks waren natuurlijk versleuteld. En dus toen is hij, geloof ik, 8 of 9 uur vastgehouden op Heathrow. En er werd natuurlijk een beetje gedaan alsof hij een beetje de onschuldige jongen was. Die door zijn partner was opgezet om dat mee te nemen. Terwijl hij niet echt wist waar het over zou gaan. Misschien toen wel zo zat het niet, hè? Nee, hij heeft ook in een interview toegegeven gezegd dat hij trots is op het werk wat zijn partner doet. En dat hij niet zo stom is dat hij geen idee heeft waar zijn partner mee bezig is. En wat het betekent als hij die harddisk met zich meeneemt. Dus ja, het wordt nu een beetje gewacht als zijnde van ik ga graag naar de gevangenis. Maar dat is natuurlijk ook niet waar. Hij heeft wel min of meer gezegd van als het moet dan... zou ik daar ook voor naar de gevangenis gaan. Okay. Dus een soort trots, hè. Dus nou ja, gewoon... eigenlijk is dat gewoon... Je valt een beetje weg, Ed. Ja, nee, het is wel goed, want het verhaal valt ook een beetje weg. Ja. We hebben ook nog maar een minuut over. Ed, dus hartstikke bedankt voor je verhelderende verhaal. Ja, graag gedaan. Heb je nog een razendsnel nieuwtje van een seconde of 8? Een razendsnel nieuwtje van een seconde of 8? Nee, goed. Nee. Ja, nou, nee. Dankjewel. Goedenacht. En we doen nog een tweetje voor je eruit namens Ed Echte Janne. Ja. Dat je op zoek bent naar een geile stoot. Ja. Ik spreek nog geen Hongaars, dus dat... Oké. Heel goed, heel goed, heel goed. Nou, oké, dankjewel. Bedankt, hè. Ja, super. Oké. Okay. Oh, de naneuk. Vanaf deze plek natuurlijk ook gaat onze hartelijke beterschapswensen uit naar de veelgeplaagde Jan Roos, die door de luisteraars en door ons deerlijk wordt gemist. Ik hoop dat hij gauw terug is. Ik vind het aan die kant van het klas leuker. Ik vind het niks ten nadele van jou. Nee, ik neem het ook dit keer niet persoonlijk. Maar ik ben meer van de knoppen. Ja, ik ben ook meer van de knoppen trouwens. Ja. Maar goed, daar vanaf. Jan, als je dit hoort, beterschap, jongen. Kruip uit die narigheid en kom gauw weer bij je vrienden hier. Ondanks het geschreeuw mis ik je. Zodat ze je kunnen bedreigen, mishandelen en wat iets meer zijn. Dag lieve luisteraars, tot volgende Bedankt week. Bedankt dat jullie me weer gedoogd hebben. Er is vast wel weer iemand. En tot volgende week van Achter de Kast. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Wil je in mijn zak? Of een tiek met mijn roe? Of zal ik even binnenkomen met mijn knecht? Ja!